یو د دیو جنا چې خلق وي چې د مور په لار پر لوي حق دی همدا چې وکو چې څنګه الله حق ادا کوم زغ زب د دې حق ادا کوم څنګه سجدا وته لګون په خوبول پرې و چې کله کوټه راځو په خوبول پرې و الله رب العزت وی چې نه ویلواله دین احسان مور خپل سره احسان کوي په کوم پریوږه دا وی احسان نه دی راځي وکړه دا وی جاهلیت ته اور سمه دا دنیا کې تیر شوی دا څه کوي زګا دا سر راوړو چله احسان لازم کړی دی او الله شرک نه لازم کړی چې ته بدی ته سجده کړې اځمه ما دا کوم چې مولا پلار دی بیر حق یې دی اسن چې د الله حق دی چې د الله عبادت کوو نو دې عبادت کوم کو کنه کار کې سمېخا اپو پر وتل خو یو رسم او دا دلته کې عام دی الله وی چې نه احسان به سره کوي دریم خبره ډیر غرضی مقصودی دا دی چې الله د مور او پلار احسان ذکر کو حق یې ذکر کو نو ډیر زامنو لونه اولادو چې مور او پلار په شرک باندې مجبور کړی وو چې مونږ سکو نه هغه پکوي مونږ بابا له دوه تاسو په مرسته سره دی مونږ شکرانه ولو په هغه دوه تاسو په مرسته کنی بیا به مونږ غواړې نه به خو تاسو باید مونږ ډېر حق دی تاسو مونږ چې دینو په سخته کې رامدد شوایو چې لوی ځوان را رسي خو په نیکۍ باندې تاسو به هم داسې وایې د دې رد قرآن کړی دی سورۃ عنکبوت کې هم وَإِنْ جَاءَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کدا مور او پلار دی زور کوي پتا باندې چې مونږ سکو نه لا پکې نه یې سکول هر کې کوي نو فلا تطعهما دې کې به خبر نه مني حق خو ډېر دی دې کې به خبر نه مني دا احسان نه دی تغسی لقمان کی عمر آگلی وچی وقت پر زیت نصیت کئی نو توی چا نشکر لی ولی والدیک بیاور پسی ویوین جا ادا کالا انتو شری کبی مالی سلک بی علمن فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا حقیشتا دے جن وصر تیروا خو معروف جن دو اخو معروف جن ندی شیخی شرکی نتوی جزا با مکم دکا جزا داد ما مورو پلار دی کن نه دادی مورو پلار دی خدا خدا نه حق کم دی دادا حق دیات دی کن مکار نکور احسان تری قسم دی قولن عملن او معلن مورو پلار سر بطری قسم احسان که قولن د دې تفصیل په بنی اسرائیل کې راځي چې وقل لهما قولن کریما ډیره خوږی پسته خبره کوي اما جی بابا جی تاسو او تاسو دا ورته څه تکلیف نشته چې دا نه په حکم انده دا نه په حکم تاسو خبره وسره رتوہ بنی اسرائیل کی برازی دا قولن احسان دا بس چی دگا سروکے انشاءاللہ چی اگئی ونور سنوارے تھا او عمل دا دے عمل چی دا اگئی عرصو دار خبر خیال ساتا چوکی دا ننشی تکی دا ننشی دا دغه ډیر خلق مونږ ولیدو چې وکړه مور یو کله پلار یو په خپل نشي پاسې دې د کټه او اواز کوي چې وبراولې او په لاري خا اوري نستي او یې ولیکا ایک ربيان وي وبراولې ادي وي ولیکا ته دې وسوسه له وی چې وبراولې د مور په لار دې دا ولادت پاملن تاسو دا وی د فراکس کو دا وی د لباس او دا وی د بیماری او د صحت او دا وی احسان کړه تاسو پیسو باندې ونه محتاج کېبل چاته چیر وخت یې جیب ډکی کړه نو مالن وسره زکات مالن معنا خرچ په کوا صدقه خرچې دقه دی تم له ثواب په بل څه نشته پرې کبا دی کی چې دی ارسم نچی ها نو صرف دا ده چې زکات په لن شوور کوله هغه کې اختلاف دی نو وځي اختلاف نه ځان ساته کنه خبره راغی چې بالکل صفا او ستره ښه د مور او پلار په یو بل زکات په اولاد خزه او خاون هغه بل اتفاق دي چې نه کیږي او دا اولاد او د مور او پلار مینځ کې دی باندې زکات دی کې اختلاف دی وچې اختلاف نو لري کوي بیا موږ هغه خبره په کار ده چې صفایي ده نو صفا خبره دینه ده نور دی او بلغه خویندې رونا پریونه پریرونه دا څومره دي صبح خپلې رشتې ګورې کنه ښه فکر پکې چې کوم پکې ځان دی او ناچار دی او غریبان دي تر لري پورې ځان که په کلي کې نوم وړی والا ځکه چې د هغې حق زیات دی ولې فضل قربان دا فضل قربان او خاندان خپلولې د هغې حق دې په تا باندې استاد که زکات یې او که خیرات یې نو هغه به په هغې کېږي ښه بیا نور به وروستو وي چې هغې پوره شي بیا بل چا له ورکوه که نه خو چې ستا خپلوان دی که دلته دی که کلي کې دی که ډېر لرې دی لیکن ته به خپل مال هغې ته رسی دل قربان دا ګورو قرآن ځکه عجیبه کتاب دی توحید یې مخکې کړو هغه یې ورپسې کړو ولې ځکه چې نشته دنیا کې څوک چې د مور او پلار قدر او احسان وکړي هغه خپلوان توبه توبه خپلوان کمالداري نو بل چل وسره کوي کوډې پې کوي او که غریبانی نو خندار پوره کې او خواسل ور پوره کې چې دغه څه کوي یا خدای ته نو قرآن مخکې عقیده ذکر کړه چې نه چې موحدین نو هغوی به داسې نه کوي ښه دا مشرکان نو هغوی داسې کوي دا تاسو چې څومره اورې وینې که نه چې مور او پلار سره یې ظلم وکړه اولاد سره یې ظلم وکړه خپلوان یې داسې کړه دا مشرکان دي مسلمان داسې نه کوي واليتامى ويتيمانا نصرا والمساكين ومسكينا نصرا وقولوا للناس حسنا او كوي هر قسم خلقتا فقي خبري سلام خلق خبر للناس فخلق سر فقي خبري سدي بيوز بذاتيان ترجمة ده اغیوی گورا چی خلق پس خوشحالی گی نو اکا با سر خبری که چی خلق پس خوشحالی گی خا اغیی سر باقا سے حسنن خبری که اغیی پس خوشحالی پس کپار سبان دی اغیی پیلماز دی من نی کداغی اقیده خرابی کداغی ظلمنا ظلمنا ار قسم پکی خطب و عطا چه وطا وصانا ملام شنطب و ایچی عجیزیب خیرال مبارک شا بابو سیب وقولو لنناس حسن مشرک تا ظالم تا فاسق تا فاجر تا نقول ذا دین بذتیان دلیل نیولی دی چی چاہتا پا مشرک نوے چاہتا پا بذتی نوے ولی بی قرآن ویچ وقولو لنناس حسن نوے تا قرآن تکڑے دی منگا اصولو کیویلیو چیز قرآن تفسیر سلور قسم ای گنا قرآن کی صحابان پیغمبر بیا صحابہ بیا تابعین نددی معنی صحابہ سکڑے گا تا تاویم اگا صحابی چی ترجمان القرآن ورتوائی دا قرآن مترجم دے ابن عباس اگر مانا کہ لا الہ الا اللہ حسندہ دے خلقت توحید بیان کا تباہ کی گی حلا کی گی بس مرگ راضی او سڑے زمون نتاحتی اوگا مشرکی عجیبہ کار ہنگا رستو خبر تا دے ہنگ سر ناستے اولاری پس اپنو کے پندو وقتا کو مانزل راضی امون بیٹیر قدر و عزت کون او جی اغا مرشی نرستی من تپتا ہو لگی بیا وی چیر دا خلق نازولی نمانی اولیاء نمانی دا خدای تو نونگا بیا دلان استغفار چی اخوز امون خودو سر چی خبری کونی پدې نیت باندې چې د لمون مرګرې دی وګورئ نو دا احسان نمرات توحید دی چې خلق خبر شي خلق پوه شي کله وته هدایت کین او بکی کني نه بکی ته خو خپل غاړه خلاصې نو احسانن حسنن دا خبره من عباس لا اله الا الله ابي ابدا سے دور کی چری کې په ضرورتنو کی یو موحد نا پیدا کی نا پتا سو وقت کی بتا آگتا فاکی خبری کہے چیجی سے بو نا نزکاو پسیلینوی دی کہ رد مداہنت تخا دینا خلقو دا مداہنت دلیل نیولیو چننا اگا خبری کہو چی خلق پہوش آلی اچھا خبا کی گیا خبر مکاو اللہوی چی وقولو اللہ لنناس حسن انقا ایتا دیتا مانا ادا برازی تفسیر بے قرآن پخبلا ان کوئی خواہ لقرم بیدر را کرنا کوئی خلق سنا دا توحید خبری حسنن صفت تے موصوب وار خام خواہ دا منگوائی ور دے کی خواہ نمانا قولا حسنن خبر افاقا چه خبر دا دین دا دا توحید دا دا سنت دا دا خبر افاقا نوچه دا خبر افاقا نو دیر خلق پا موحدین شی خوا دیر خلق پا بدعات رسومات پریدی خوا بکورم دا سمرا خلق را دا دا خبری پوزی با باقیم الصلاة و پابندی کوئی دمانزو بدنی عبادت و نوات و زکاة او دا کوئی اور کوئی زکاة و حق اللہ بمعل کی دا و تویل شد دا اللہ دا بن اسرائیل حال ذکر کی چمونگا غیسر ان دقا سے خبری کلیوی دن دقا یو دن دے ساسو او دا غی دن اصول یو دے سما تولیتم بیتا سمخوارا اے بن اسرائیل اللہ قلیلا منکم مگر سلک کسان پتا سکے اگی پوشیو نو دیر لکو کنا قلیل ام منکو لک کسان وانتو معردون نچا بوی چدا ولی دی مخوارا تولی ولی اکڑا نو اللہوی دا دی عدد دا دی عدد کو نبدلی حدیث کے راضی پتا واوري زم چې یو غرض یو ځین بل ځای ته تللی دی نو وای چې ټیک ده نه صحیح ده پتا واوري چې یو سړی طبیعت بدل شوی دی نو ځما معنا په طبیعت نه بدلی اپنن وی وانتم اوریدون پرفرمانی وی وانتم قومن عادتكم الاعراض والتولي عن المواثيق تاسو داسې خلک یا تاسو همیشه دا عادت ته چې دو الله دې کتاب نه او توحید نه مخاله وي وانتم اوریدون دا امور مصلحه اوامر بیان شو اوس وتا ذکر کوي نواهی نواهیو کې لومبې نه هدا چې په دې مدینه کې د دوه قبیلې وي د یهودو مشهور بنو نذیر او بنو قریظه دا په دغه مدینه خپل خلق نه و او مدینه خپل مقامی تو قوم او اوس او حضرت تو مقامی اوس او حضرت ترزیم و شنان دا مدینی دا چلتا پخوار آگلیو دا سبا خار نی تباری عذاب را آگلیو او سیلاب پر آگلیو بند مات شویو جا خلاقو تختی دا نزیدل تر آلا دوتن اوس او حضرت عباس د دې اوس او حضرت په ټول مریو بل سره جګړې وي جنگونه وو پیس نه هیڅ باندې ها بس تا ولې مخکې خپل اوخ او بکا زمونږ ولې مخکې او بکا جنگ ما جوړ هغه پاتنو بیا نه خلاصې ده نو اوس او حضرت په یو بل سره جنگې ته دا پنو پرې دا پنو نذیر چې وکنه دیبا یو قبیله با در اوس سر مرگریش و اپلی در خضرات سر بنو قریضه با در اوس سر مرگریش و بنو نذیر در خضرات سر چاگی با یو بل قتلاو و یو بل بی نزیبام پلمیند کی بنو قریضه و بنو نذیر قتلولو و بنو نذیر و بنو قریضه قتلولو در بل پتیلو کی اخبال یو بل سرس دشمنی و ذاتیات نو و در اوس او حضرت پا مرگر تیاکی نخبال یهود بے قتل کرل او چکم طرف بغالب شو اغیب او لگی دن آنور بے در کورون نویستو دی یهود با اخبال یهود در کورون نویستو او بے شرل گرد داکار نیکو نو زیده که دا غی نمانی کئی چه دا کارم که خواه ویزا خدنامی ساقا کم دیس رای بیا تا لفظ معاد که تک دا دیر ضروری خبر آوا یاس که چه آستم پا خوادستا سنن لا تسبکون دماغکم چه متو یویوینی دیو بل ملیک زم پوری مخان دوائی تاو تاو دا غی خبر رشتیا چاری ویلو چی من یوسی دو بیا ویس پی کتی ما نو آکارتا سوک کنگا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم امو باسه مشاره پل رون انفسکم سمان اخپل سوک دزان دکورو باسی نان بزکم مانا اخپل رونا تاوتا درونا دی مزید کورون نشاره و باسه دامکا ہے سم ما اقرارتم بیعتا سو اقرارو کو وانتم تشادون او ایتا سو گواہان پخپل زانونو و اشهدهم علی انفسهم چرازی دامانا پیوی چه نبا کو بیا ما نکو آو چری با نکو بیا داو تا تورات کی ویلی شیو خواه سمان تم هاولائی بیا تاسو دغه کسان ښا تنه چې ګنې چا تویل شو نو غمړو شو او د اولاد دننه انتم ها ولای دغه کسان چې کوم منشي وي تقتلون انفسکم اغه خپل کار کوي نو قتلوي خپل رونه وتخرجون فريقا منكم او باس یو ډله د خپل يهودنا من زیارهم د کورونو د دینا پر ځوال کارونه نه پرې خو دي تزارون عليهم بالاسم والعدوان غلبک او په دې باندې په اسم او په عدوان نو اسم وی بمعصیت الله بالمعصیت بی حق اللہ اللہ دا حکم نا فرمانی دیتا اسم ہوئی والعدوان بالظلم علی العباد معالم التنزیل کی ہوئی چبیل اسم مانا بالمعصیت بی حق اللہ و بالظلم علی العباد نغه معصیت سو قتلول بالاسم قتل ولعدوان او اخراج شړل دا کارونه کوي ګور په دې باندې خپل دور ښکار کوي ته دوا هارونا نغي وی چې مونږ ته وګورم تورات کې ویل شوې دي کنه ګور زینوی او دای چې مونږه ته ویل شوې چې دا به کوي دا به کوي نو مونږه هغه کو کنه څه ته ویل شوې دي مدا ویل شوې چې په تورات به عمل کوي او دا را ته ویل شوې چې خپل مین کې اول سره به احسان کوي نو کو کنه او دا را ته ویل شوې دي چې کستاسو نه څوک سړی قیدی شي دشمن سره نمال بور کوي خواغه بر اخلاص وي نمون خواغه کارونه کو کنه ګور ویاتو کوم اسارا او کراشی تاسو د خپل يهوديان قیديان تفادوهم نو فی دیور کوي او خلاص وي په مال سره دا ټیک لمون منو چې دا کاروم خزه خدا غ نور کار کما دا قتلول او دا کورونو نه استل دا ولیکره ولي او محرم علیکم اخراجهم حال دا دې چې حرام شوی دی په تاسو باندې استل دې تاسو ذکر کو چې دا اذنا دې غره او قتل کو ډیر درون دې چې دا در باندې حرام نه نو قتل غو په طریقه ولا سره حرام شي ها ادا تاسو کوي ناوی وی چیرې ټول کارونه څوک نشي کولای لکه په خاطر به حلق وي چې مونږ نه وکړو خدا روزي را تګران دي ټول نشو کولای مونږ سبا کو سبا نه کو خدای دې په مونږه سانه کینو سو دا خو يهوديان ویلو چې سبا کو سبا نه کو کنه اَفَ تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اے تاسو ایمان را وړئ په بعضې احکامو د تورات او کفر کوي په بعضو باندې تاسو کوي ورو به یو ځای کوي دیت څه وایي کفر خو کفر د ښکار کافران دی قرآن ورته وایي کنه ایمان ایمان دی مؤمنان دی الله ته وایي اے ایمان والا نو چې دې ته وسنوم کې خولې شي چې څه عملونه کوي او سن کوي به بازل کتاب دا د هغه سر زور خنه لګی دا که دې امت سره چې خلګي کنه هغه خدا او چې خپل مرګري به قتلول دبل په پر جنب کې دا او حضرت په جنگ کې وځي خپل يهود قتلول او ذکرونه د کورونه به استلو دا خو غلط کارو او دا خو چه سوک با قیدیان شنو مال بے ورکاو بے رازازول نو دا خو صحیح کارو تورات کے اتویلی شیو نو ایمان په بازو راوړي ایمان په بازو نه. لیکن زمونږه امت تا وګوره ابا تو مينون ها به بازل کتابي تاسو ایمان راوړای په بازي صفاتونو د الله باندې چې الله خالق دی رازق دی او مالک دی او اسمان نظم کې پیدا کړی دی او ډیر قدرتونه یې ډیر حکمتونه دي وتکفرون به بازو لیکن واحد لا شریک نه ګڼي نوی برخه خواندان پښته کنه دا خو زمونږه ده اهل سنت والجماعت عقیده ده چې اولیاء و منی او دا اولیاء و کرامت و منی متکفرون و باز خان نور صفتون منی او توحید یا نمانی گورا دی مخلوق تا دی پا نور صفت نکلنی که او سره بی علمازه تاو تاوی چیرو رموند کوکا نا اخیرت غم دا سرنشتا نوی اللہ توفیق را کی بلکل وکوما او تاما تا دیر خخ براو کلا ای دوا بدا تا کئی او کدادی و تاوی چند دی شاقادی بابا کسا گوری دمڑی نسا گوار نستر کی ودارا باندی راو باسی چی خان تم پاگا خلقو کی پتا کھرون بی باس دادی سر رگی فما جزا من یفعلو ذالک منکم ندا سزا دا غچا چه دا سکار کی پتا سکیم پتو بیڑوخ پیک دیم سمنی و سنمنی چه دی بس سزائی اللہ ویدزی دنیا و آخرت دوار تبادی حسرت دنیا و الاخرہ اللہ خدیون فی الحیات الدنیا مگر رسوائی دا پتی جوند دنیا کی کچھ تا خبر شوی چې اپلانے سخ دیو زن کدنی دیو نندری مروض دا نلار شوالا دا عبرت تا پارخا دکہ اللہ خدیون دا رسوائی پا دغا دا ایک اخکار کی گی خان خدیون فی الحیات الدنیا او کم عقیده دی مضبوط ایو بیا یریگی نپا خوب کی نلار شوالوی گورا جبا بیراوتی و یوم القیامت یردونا الی شد العذاب او پرد قیامت واپس بکلیشی نمحشرنا اغسخ عذاب تا دیبا ندی ملیک بار پسی دندمار بار پسی یردونا اسکوی لیدی خواه جهنم ته څوک پاله آسان نه دي نو زکه یو چې وربا فزور به ور شړلې شي فزور ردونه نه ده نو خلق وی چې رضا خوس مون خو دینه څه غلط کار نه ولیدلې اذا ولي لاړو الله یې مالی دلیو کنه تا نه ولیدلې ته خو دوی کنه ام الله بغافل عما تعملون ندی اللہ غافلان آخبران داغی عملنا چی تاسوی کوئیں نکور دیدے کی پتا تمکی لک تغییر را گئی اچی لک تغییر را شی نخام خواب کوشش کئے خواب خواب کنا کدو اختوم را پرخ را شی سچل وئی پرخ دادے چی مخ کے اللہ خطاب کو بنی اسرائیل سر تو بنی اسرائیل پا حق کے وئی کنا چیر گور دی دا څه کول دي دا څه وکړه دي پښتو دا کنه دي دا څه وکړه چې نه یې نو دا غي په حق خلق دا څه وي ها چې دي دا څه وکړه غي دا څه وکړه نو اچې مخامخي نو دا وته چې تا دا څه نه دي کړ تاسو دا څه نه دي نو مخکې خو الله خبرې کولی او دیوي چې من یفعلو چا چې دا کار کړی او یوم القیامت یردونه قیامت پرد بدی واپس کری شي رد کری شي دا خو نو کنه نو پکار داو چې دلته ویلو چې وان الله بغافل عما يعملون چې هغه سره برابر شي کنه هغه ټول یا راغلی ده کنه چې یفعلوا یردونه نو دلته ولي تعملون را نو حضرت عمر رضی الله عنه ویلو ګوري دا ترجمه ده چې ان بني اسرائيل قد مزاو چې خلق بني اسرائيل خلاړ خاوري واغسته هغه غوتلی د دنیا نه اوس هغه خبر لایق نه دي چې هغه سره به خبرې کو ها رضا ما تعملون یا چې ویل بيد همون ته وي وانتم تعنون بهذا يا امه محمد وبما يجري مجراه وانتم تعن نن تاسو په دې آیاتونو سره مطلب یې په دې آیاتونو سره اے امه محمد صلی الله علیه وسلم او تاسو په نور هغه احکام سره چې دې په شانتی دي دا ټول نن تاسو ته بیان یې ها موږ ته مولانو ویلو چې دا د يهوديان په حق کې دا آیات حضرت عمر وی دا چاوي دا و چې کوم ژوندینو دا غي په حق کې ده چې کوم خلق ژوندینو قران غي سره خبرې کوي خطاب کوي نام ما تعملون یې وی اے امتا تاسو ته ما الله نه ده غافلانه خبره دا غي عمل نه چې تاسو یې کوئ تاسو دی يهودو کارونه کوي هغه خو په دې هلاک شوی دی تتم ذکر کوي په توبیخ سره ډیر سخت دلته سره بشارت هم نشته اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ دا صفتونه چې بیان شو چې اوامر نه مانی بيدان تګران او نواهی باندې راتل کوي هو الله وی دا ذاتیان چې دي دا غدي چې وای واستو ژوند دنیا بل آخرت په بدل د آخرت کې هغه پاک کنو اشتراو فلا يخفف عنهم العذاب سپک باندې کړی شي دین عذاب ولا هم ينصرون انا بذیم دا د کړی شي لکه دې زو خبرو پته مو کنه چار وخت به وی زمون آباش تے زمون آبا و مشران تے او انبیاء دی سنور اغیب اے پا مونگ آسانا کی کنا او کاغی نئی نو اللہ غفور رحیم دے اللہ رحیم او کریم دے نو دوانو رضیو کن سلائیو قفا پا نیدر باندے اغیب سانو لیشی ولا انا بعدیم دادو کریشی چې الله امداد وکي دا د امداد لایق دي رضا سلورم بابو ها امور مصلحه پکې بیان شو د نصیحت غونته اندازې وا چې الله دې ته نصیحت کیږي توحید قبول کړي او دا نیک اعمال کوي احسانات کوي خلق سره توحید خبرې کوي دوره وخت نشته چې دې کې نورې خبرې وکړي انواحی بیان کل چدا کارو نمکو ایدا مکو نصیحتم دغیتوی دعوتم دیتوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دار پسی پنزم باب ذکر کئی او بدی کیوی تسلی دا چی دی خپل پیغمبران ندی من لینو انکار دا دی دا انبیاء و سابقینو نا دی خپل پیغمبران ندی من لی چی پس زرگونو راغلیو نو که تا نمانی نو ایس خبر نده دا خود دی عدد تی دا پخوان خود انبیاء و ذکر ورطا کئی دا موسیٰ علیہ السلام ذکر دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر اول و آخر یہ راو آستا اور نور امین کرال چی ایرم منتاز تا نمونہ نشو آستا اگه نخو دور قرآن نور جوڑی گی چی منتاز تا دیو دا پیغمبر دیو یا پیغمبر سوانی حیات ذکر کوم دا خوز خلق سوانی حیات ذکر کئی خواه یا سوڑی تسو کمری نو بعد کال تیری گی نو کتاب براو تی ارکا دا سیدی دا دا پلانی سوانی حیات تی یا خدای تو با دا بداری او دا سیدی کلیشی دا بندیان ادد بس سوانی حیار نیو خوبکی دا ذکر کئی انبیاء ذکر کئی یو دا دید پارا چه دا مسئلہ توحید چه دکنا دا دا انبیاء مسئلہ دا پل دا دید پارا چه دین تا ترقی حاصلی گی نو پدریو سی دنو انبیاو را لېګلو په کتابونو نازلولو او په معجزاتو دا رزين د ترقې اسباب دي ښه کسو کوئی چې رزين ترقيو کی یا دلتا یا پسوات کی نو وسوایا الله کتاب پیغمبر سنت او معجزات بلې دې د پاره ذکر کوم مخک سره ربط تا دی چې بنی اسرائیل ویلو چې ټیک دمون ته الله ویلو خو دمون یې رښوی دي سوره وخت شو الله وی چې رښوی دي نو ماته یاد کړی نه دي ولقد اتینا موسی الکتاب یقینا ورکړی موسی علی السلام لا تورات کتاب هغه کدا ارسو کنا اوامر او نواهی وقفینا من بعده بالرسل او صرف موسی علیہ السلام نه بلکه مونږه په در په لګاتار راوستو پسته د پیغمبران ډیر کپه نه کوم معنا درستوالی شته امین بعد یې کوم معنا درستوالی ده نو ظاهر کې تکرار معلومی کی خو نه دل کې د کپه نه معنا نه ده دل څه بل مطلب ده کپه نه دا مطلب چدا انبیاء چې هر څومره په یو مسله راغلي ښه ټول یو مسله پیش کړی دا کپ باندې ته وي ښه تک څنګه چې فوج هغه خپل ټریننګ کوي کنه دا سي نی غلالي چې ته یو څټ تاودري کې نو انور د تنخکاری دا یو په نه ټولو کپ نه مطلب دا چې دې انبیا او دغه یو مسله کړې دا په دې کې ټول اتفاق دي د دې ښا من بعد پاتې نه ای سب نمرې عمل بینات او ور کړې مونږ عیسی علی السلام زوی د مریم ته معجزې ډېرې وایدنا بروح القدس او خاص معجزه دا وا چې مونږ ته امداد کړو په روح پاک سره جبرئیل علی السلام دا ټول معجزات چې انبیاء وفا معجزې به تر ټولو آل عمران کې بیا راځي او سورې مائده کې هم چې دا خټې نه به مرغې جوړ کړه او په وال وته نو زرین او مړی به ژوند دي کول ما درزاد ړون هغه به لاس راخ کنه وغټ غټ سترګې واړول دغه سیدانا کار بیماره والا چې دغه علاج په دنیا کې نشته عیسی علی السلام بل اسراح کنو سرمن به حق کولی شو ابرګې وته نو وته تا معجزات کنه خلق ته به دالم وی چې تاسو کار سمره خرچه پرتا ده هغه ولا نو خبر دی وته نه خبره ټوله معجزې ایدناه او بل دار چې کوم ځایونه جبرئیل علیہ السلام بور سره ځکه زړه ډیره خطر وا ولي د ذکر نو کله نو دی وګرځي ته دغه قران کې ذکر کوي نو کله بیت المقدس ذکر کی چې مریم التکی وه نو کله وی چې نا هغه مونږه بیا ربوی ته بوتلا نو التکی عیسی علیہ السلام پیدا شو ی کیسه ما کې ولي د دې کور نو نو چې کور نو ندی وا وخت څنګه تیرو او یز زمو کې دا بوټي دا اوریجنل خوراکو دا زمو کې دا بوټي چلويره خورخاله کلشمو ته اګه ضرورت پښو حضرت مریم با دستکاری کولا هنروت الله ورکړه نو په غیبه کې څه پیدا کول نو دواړو مور دی وقواله تک دا وی ژوند خراب راشي تفصیل دې زده نه ناشنا ژوند ښا نو هرځه کې دته جبرئیل علیہ السلام ولاړو کنه او بیا خاص کر چې کلاغي قتلو نو هغه ته نه د کوټې په کوټ باندې وېستو موږ د امداد کړو په جبرئیل علیہ السلام سره په روح پاک سره پیغمبران دومره رااله ادیوی زمونږ نه سبق یې ورشوي ده سبق نه تاسو هغه سره سکړی دي ظالمان اب کلما جاءکم رسول ای هر وخت کې چناغه تاسو ته بنی اسرائیل یو عظیم شان پیغمبر کو موسی علیہ السلام او کداغه نفس نور سو کوئی دوزر سو کوئی تاریخ اس نی تاریخ باندې اعتماد نی ښا بس چې الله ویلی چې پر رسول نو هغه ته معلومه چې رسول رو او په سو باندې راغلیو بما هغه مسله توحید باندې لا تهوان بوتکم چې نو غوښت ازلونو تاسو ګوروته حضرتی کار دی نو ښا دا مسله په چا خانه لګی نو کنور دنیا کانی بجانی و توینو دیر خیپی لگی خواه خوچی توحید بطا بیانی اندا پی خانه لگی ادا دا پقوان لا تهوان بودکم تاسو نفسون نغوختا دا سی مسئلہ بیان کلا نتاسو لویو کلا استکبرتم تاسو لویو کلا لوی داوا ففریقا کذبتم یو دل دا پیغمبرانوم دروغ جن کلا وفریقا تقتلون او بلد لهم قتل کلان تید استقبار تفسیرو کفا چه غلوی چه بوی چه سنگلوی و تو پیوی پا ماس پخی نیخی ونو نا وی داسی چه سی قتل کلا سی دروخ جنو کل داسی لوی و خا دقا سیاد باسور امائی دکی مرادی ستر چه ولما جا اهم بما رسولهم بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون یو ډلې دروغ جن کړه ابلې قتل کړه لپی تر دې کار د انبیانو سره ښه یحیی علی السلام زکریا علی السلام ټول قتل کړي دروغ جن ټول دروغ جن کړو بیا پکې تغییر راغی او سچل وایي ولی مخکی کذبتم ماضی راوڑی دن یو ڈلی تاسو دروغ جن کلی وان او فریقا تقتلون سر مزاری راوڑا دی خدا مطلب چی وجنه یه اگر سی اگر کارستاسو جاری دی تقتلون مستقبل لی نو اشاره دقا دخا چی دی احپل کار نده پریخ دی یهود و نسوارا وقا دی احپل کار جاری سات لی دن ای تردی چ اخری پیغمبر تدین نه دی بچوینو پس نور وسو وای چ اخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی بچوینو ولی څنګه هغه چې کله وفات کیږي نو حضرت عائشه وای دای په زنګونی سر یې خذ بین صحری و نحری او یما ته وی چې الان انقطع ابهری زما غرا کوشلې بس و د پاتې نیمه کمرګ اچ په خیبر کې او خدای د يهود ډوډۍ کړي وا بيزلا لکړي وا پاره کې زهره چولیو پیغمبر ته او صحابه عمر سره و هغه څه پته وګورات په دنیا کې چې کم خلق نه دغه کنه پیغمبر نه سو دويشته دي نا غوم نو له واغستا او غنور خو به دوا درې واستي نو یو شیطان په بازه باندې ال نبی علیہ السلام رګ پکې زخمی شو متاثر شو وی ار کال چې باغ وخران نو نبی علیہ السلام یې چې زما رګ درد کوي نو هغه تمر کوي د شهادت نصیب شوه دی باطنی شهادت هغه ته نصیب شوه دی ها تو نو دینه منور سو خلاص شي مونږه دازې کې جاړو چې مونږ نه را باندې پنکلو تو بخوږه دا باقاعده حدیث ته د بخاری چې الان انقطع ابهری حضرت عائشه ته وی چې زما غره ګوش لید اوس کار خراب شو وفریقا تقتلون دا که شاب ذکر کړی او دا بیوی کشاب ہوئی چه ما زالت اکلت خیبر تو آویدونی ما زالت اکلت خیبر تو آویدونی یہ بس چکل رازینو اغنوړې مالا خبر راکې چې روامي ما ګوره ها اغنوړې وی مالا خبر راکې ها وکړه ته خیبر وقالو قلوبنا غلف د استکبار تفسیر هوکو خود تکذیب یې نو کړې ناغه اوس کوي ها چې څنګه درو جن کړه پیغمبران داسې وی وی چې زلونه زمونږه باندې ستا خبره وته نزیم او دې پیغمبر ته وی چیرته ته مونږ سره ډیره خواري کوي خو زمونږه زلونه باندې کنا ممتلئاتن علما یو دا معنا علم نڈک دی نستا قبر پک نزئی کیم قرطبی ہوئی خواہ ممتلئتم من العلم نوی لا نحتاج الى محمد زمانگا جت نشتا ہوئی ولا غیر ہی پارام دیشی زمانگا دماغ کی ہوئی خواہ دے مانا کی غلفن پردو کی دی تا خبر و تنکو دی گی پردو کی دیتا نا تاکہ معنی ابن عباس سے بم کری دا قرطبی نقل کی کنا چی قلوبنا اوعیت العلوم دمونگا عذرونا دا علم خزانی دی اس تا خبر تاجت نشتا تکذیب نورستا ہوئی اللہ جواب کی چی ہاں بل لعناهم اللہ یا خلق دو کنو شہ غلف قدافی و سرنوینو تو کې وړې ارفن کړو چې قلوبنا غلفن کنا الله وي استاذ دې درونو کې سدي بل انام الله وکبرم نه نه علم کم دې علم دې ته وي علم ځان ښکار کوي دا خو علم نه دی بلکې الله لعنت کړې په دې باندې هغه چې ویلو ختم الله ولا قلوبهم اقشه ها خوالته وسره سبب نو ذکر کړي عدلته وسره سبب ذکر کړو چیر دا لعنت پیولیو شو بی کفریم دا دی دا کفر دا وجنا دا کفر دا وجنا دا بند پزر بانده مهر لگی او لعنت پی راشی ادیوی زمان علم زمان زر دا علم نڈک دی دا ټول دا غصی دی خواه فقلیلم ما یؤمنون ابیاوی خواه لگ دی کنا دیر لگ دی مومنان قرآن وی مومنان لگ دی امونگا اموائیو ان اوردان دا زنیشتره چې په زرو کې یو دی کنه په خوا په سلو کې یو و اوس ډیر شنو په زرو کې چې ته یو یینو توبه توبه صدا کالونه وګوره دغه وسو کې سمره خلقي بیا چې کاپ کاوه چې ورګه واحد پکې ګورم د دې لپاره څه شی جوړ نشنو درس لپاره علي راوتی دی مرض معلومی او ارس معلومی او دید پارا نشتره چه موحد معلوم کی مونگ سر خوشتے خود دید نو کیا زنو او مونگا خوچه و تاو گورو نو پتر آتاو لگی خوا چه دا ناجوڑ دی او دا جوڑ دی فقلیل ما یؤمنون دیر لگ دیر لگ دا پینزم بابو انکار دا انبیاء و سابقین نذکر داش پغم باب دیو دی کې انکار من هاذا النبی انکار من هاذا النبی چې راغنو انکار د ټولو نه راغی ځکه فروتو علی عمران کې براشي چې الله د هر یو نو عذاب غستوا چې تعلمي کتاب درکو تعلم پیغمبري درکو عطا باندې می احسان کو ها خدا د تایما چې کته ژوند دی او زما آخري پیغمبر راغی نیمان با پی راوڑی مزد پیکے اگی با اقرار رکو تو با تو با نو دا سی پیغمبر نے انکار کل چوہ تمام انبیاء سردار دے نو دا پینزم ولما جاؤم کتاب من عند اللہ کلا چراغ دیتا عظیم الشان کتاب دا اللہ طرفنا چی قرآن دے مصدق لما معهم او رشتینی که داوی کتاب چیزی سر دیم دا تورات او دا انجیل خبری دا قرآن خبری یو دی پوصولو که احکام جدا جدا دی منزو دستو تیمومو دا غزان لخبر دا او نور اصول یو دی ایمان کی وطویلی مصدق اللی ماما مچا باوی چدا با دین پی جندنو تکا با انکار کری کنا چیو ناشنا سڑے راشن او اگر دیر وی چیزا عالم ما او زداس ما مبتی ما او زقاضی ما مونگ با بسنگی کن چی مونگ پی جندنو نکنا اللہ رب العزت وی خی پی جندلیو دا پیغمبر خودی پی جندلیو بل چانا گورا وکانو من قبلو او دا یهودیان مخکې دراتلو د قران نه او دراتلو د پیغمبر نه یستفتحون علی الذین کفروا بیان به کو د دې پیغمبر او د دې صفاتونو په دې کافرانو او مشرکانو د مکی باندې هغه ته به وی کشابوی چې یعرفون المشرکین تیو تاریفون کل مشرکان تا تاریفون بے کول مکیوالو تا چی ان نبیا یبعثو منهم چی مونکی بے پیغمبر پیدا کی تاین دا نو خبر تاسو کیا پیدا کی او قد قرب زمانو او بس زمانے نزدید خویا دیمیاش کی یا زیراتون کی تم رو تا پتا ہوتا یستفتحون فتح بیان تویخا اگی توی بیان نکو دقا سی روح المانیم وی چی دی بکل جنگ چا سرا دا سی دعا بے کولا چی اللہ منصرنا بن نبی المبعوث فی آخر الزمان چی اللہ کا پیغمبر رولی گی وسو چی آخر الزمان کی برازی وس رولی گی کمو نجیدو نعته وصفته فی التورات چه مونگ داغا صفتو نام داغا علامی طولی پی تورات کی لیدلی دی کن ناغا پیغمبر راو لیگی اصد پارا چه نحنو معاہو چه مونگ داغا سر مرگریشو اپا دی دشمنان باندی غلباو کو دا بیبی اغی تو پتنو آتی بدا بیان نکل حل کتو بے خوخا سعید بن جبیر اموی یستفتحون علی الاؤس والخزرج اوی چا تبی نا عرب تکن اوس و خزرج نمدینی دو قوم اغی تو بے بیان بے کوا قبل مبعثی او پیغمبر لا پیدا شوی نو فلما بعثا فی العرب کل جا پیدا شو پا عربو که پیدا شو کفرو بهی اغیونگی نون اقبل بلار دا دی دمرا مخی دا خلقونا پی جندلیو خوا دا هر چانے مخی پی جندلیو دکا حدیث کی نازید بخاری چکل نبی علیہ السلام دروم بادشاہ تا قتلی گا حرقل تا او دعوت والاورکو شہادہ من محمد عبداللہ و رسولی الى عظیم الروم عظیم الروم دروم بادشاہ تا جعیب و تا حرقل بکن سیوتا ہوئی بی اسلم تسلم دو خبری بسیوان دا حق خوڑیر لگی خبری اسلم تسلم یا بادشاہ اسلام قبول کا نبچ بشی و الا کر قبول دینکو دا سیلاب را روان دے اگر چی اخاتو کوتو ناغبیاں اغیت و ایدی عربتا از دیدین چکم قابلہ تلیو دیر آغفتیو کنا ابو سفیان پکیو دی از دین ایتا پوسو نکول چی ما تا دا قطر آگلے دا تا تو پیجنے اغیر دا خودمونگا یو شیئیو رونبائی گانا رونبائی گانا ابیتی نلستا پوسو نکلی دیو دیوله جواب ورکړ هرقل وی ګور وی كنت عالم زه د مخکنه خبرم چې انه خارج د پیغمبر پر پیدا کیږي خو یې په دې کې غلطي و چې ولم اكن اظن انه منكم سما تا ګمان نو چې دا پاره پکې پیدا کیږي سفیان ته وی خو دا مونږ پیدا کیږي صورتنا خبر وکړه وزر انه نو خبر چې عرب کدا وسه الله پټ کړې و نو څنګه ما جوړه نه ته ریستبتهون دامت لفظه او حدیث د مسلم کې راځي د تمیم داری حدیث دی چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته واقعیا بیان کړه چې رضوان او فرخشو نو ما ځان سره مرګرېم کوي ګرځېدو نیو جزيري ته لاړ چې پیره ته نو بوي امیان کې هو ښایستا ځای وو تو پکې اورې دراوړې دي موږ په دغه طریقه باندې لاړو داخل شو نو هغه زنانه وه نیمو سره خبرې وکړې سپوز یو کوم ځای نه رااله پلان ځای نه رااله نیمو سره خبرې ډېرې وې نه یوې چې دنه لاړ شي چې خبرې سره وکړي چې موږ لاړو نو یو بلا په ځان کې موږ تړلې وو موږ ځې بیرته کېناستو هغه زموږ نه تاسو کوم ځای نه رااله موږ چې د عربو نه څومره خبرو کې نه هغه خوشاله تندې به پران سټېشن پریمیانه موږ د تانه تاسو کوو ته یو چې تاسو کې پیغمبر پیدا شوه دی موږ چې او سينوم دې موږ ته نوم وایي پریمیا ډېر خوشاله شو چې دا اوس کا وخت لګ نه کا لکن اللہ مادی زنزرون نخلاص کی ویدا اتجال دا واقعا نبی علیہ السلام سے ذکر کرے اگر انکار نو کرے ویدا سے دے اللہ یو دے کے رئی سار کرے دے جو وخشن بیا بیا رافری دی کرنا نکورا ہوا تو موی کسازو کی پیغمبر پیدا شوئے دے تم پتاو هر چاته معلوم وکانو من قبل استفتحونا او دی مخکې دراتلو د پیغمبرنا چې بیانونه به کول خلق هغه کافرانو د عربو ته فلما جاءهم عرفوا كفروا به کله چې راغی هغه پیغمبر په خپل وخت باندې چې ښه پیژندلې او په خپلو کتابونو کې نو کفر یې په هغه باندې دیتا دا ارتداد کفر وی مرتد که دل خواه ولی دا غمق که حالت دید ایمان اجی دا رستی کفر کن دا مرتد شفا ولعنت اللہ علی الکافرین لعنت دا اللہ دی خدا سی کافران باندین اللہ تخیری کی چی دا دی حلاکشی دا هغه پیغام باو انکار دې پیغام باندې انکار دې پیغام باندې وځي خوشاله ته وسوم دا اهل کتاب چې مدینه کې چې قران بیان کوي بنو نذیر او بنو قریظه او نور بنو قینقاع او بنو غطفان دې شي دې خوشاله ته دې باندې چې موږ سره خپل کتاب دې موږ سره خپل پیغمبران دې موږ سره مو باغی ایمان راولو او تا زمون دا پارا کامیابی دا او دا خیلی پیغمبر نے انکار دا قرآن نے انکار اللہ ای بسا خوش آلے گا بکس مشتر او بی انفضا ام دیل اپدی خوش آلی کئی خوا دیر بد دیا غشے یو مانا دیر بد دیا غشے چی خرسی اکلو باغی سرخ اشتراک معنا د بیع سره سناخ دا رک شو زنن رکلو اغسوشی این یکفرو اور کفر او کو بیمان صلی اللہ باقی قرآن چلا نازل کرے دیں کفر او آغستو ادوی مانا دا کئی دیشترو چی نجو بیان بودن دی پخپل خیال کیوی چی مونگا کامیابیو مونگا فرخی ناجییو مونگا کامیابیو ایتا بس کامیابیو خلق تو بیوی کنن چی پخپل خیال کی دی زانون کامیاب کلو باغی سر اغسو شے دے چی کفریو کو باغی چلن نازل کرے دے کفری ولیو کن اقدر خبری وکی قرآن تا سیاد چلا دے چی کفری کلو کن چی خو خبر شویو ما عرفو او ولیو کن باقیان دیو اجنی دو جد زدنا بزد کرالا او زد اجاس رو ایو نزل اللہ من فضلهیم چلا نازلی اخبر فضل چه قرآن دی علامن یشا من عبادی باقی پیغمبر چه وخی وزبلو بندیان طولو کن دی اخوکو او داخلی نبوت یه دل مقرر کلیو دا وزل ورکون دیو سر حسدو کن چنا دا منتا ندی مندو منتا داتا ندی قبول ویدا خطا خدای سر عزت که پیغمبر سر او پخبر زن ندی پیغمبر کلی خواه خدا را دی عزت تی خواه دی دا اللہ سر عزت که اینو پیغمبران سر عزت که اینو رست و راضی که جبریل سر عزت که اصوم رزد ایو نزل اللہ چه ولی نازلی اللہ پر فضل پا آجا چه فخیش فا دخلو بندیان نویدا خو منگ پارا پکارو منگ دیل آیا پیو فباو بی غزب نالا غزب را گیر شو پڑیرو غزب انو کی تو ندی گو رکھا بی غزب نالا غزب پی انتہا غزب ند چه بازی ولی تعویل کئی چه یو غزب تاو چه دو عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کو بلدہ چیز دی پیغمبر نا یا یو داو چیز تورات نے انکار کو بلدہ دی تساجت اگی دا تو غضب نو اگی بیشمان غضب نو قرآن چیزا سی جملہ دی کرکی نمراتنا عمومی وللکافرین عذاب مہین وللکافرین عذاب مہین دا مہین یا سکاوی خواہ چیدی با دخبر زن روی کولا چمون لائق از دی پیغمبر پی ذاتی بے کولا چیدی دیر سلائق او دا صحابہ دار سلائق دا خودین ندی دا خودور دا ساحر دیو دا جادو کردی دا طول نخبتو نبیوتا کولو نلاوی چی ذلیل خطاسو یہ د دې کافرانو لپاره عذاب دې رسوا کوونکې تر سوای لایق ہوتا سی عذاب موهین لا للمؤمنین ومن ان دې یوی په څه کې آیا در دې یو شو بها هغه ذکر کې یو ځای جوابونه کوي ولی خام خام خلق هو ته نصیحت کو کنه صحابه چې پیدا شو نریبم کله کله چې دې سره یو ځای شنو وتبهوی حضرت عمر تلو د دې مدرسې ته او ته خپل هغه پسته باندې وچی مان راړای ګور موږ خپل مشران پرې پود او موږ خپل د پرې شو هر څه پرې پود موږ ایمان راوړو تاسو راوړو نزی کوي چې موږ ایمان راوړو دیر غلط نسبت وکړه اذا چا چې ایمان راوړې اند اخر دي حضرت عمر ورته وی انتم اشد من الحمر تاسو خرونه هم پاپل بیا ویرا پاتې ګور پاتې پوه چې کوم مرګ لري ورته ځور سره تللی نړۍ وی چې ګور به اجازه تا کار نه کاو کنه پیغمبر اجازه ته نه کړه اته دا د الله سواجه نو هر چاو تا اذا قیل که زکو وی قیل سو کوئی چیزا چاو تا ویلو وی صحابا کل چویلی شدی تا چی ایمان روڑی آغی قرآن چی اللہ نازل کرده خالو نوائی دی پا جواب کیم وزدی دی سیاست تاو گور دا تا دی دا آغا وقت ندا سی سیاسی را روان دی خوا دیر سیاست آغا وقت کیوی سیوی نؤمنو آو لی مونگا ایمان روڑی مونگا تصفکارو مونگا ایمان روڑو بیمان دل آلینا آغا چی مونگ باندس نازل شوی دی توراتی آئی کن گرد دا سوال جواب اونکو بلی سوال جواب ہویا داسی چی آو یا نا نعم او یا لکن ننا نی نعم وی نی لا وی نؤمنو بیمان دل آلینا من خپل کتاب منو بس پاغي مجبور یو پاغي مکلف یو اوس خلک پوه نشي چې اوس څه تسوي کوتا کافران وایو نغی خو نؤمنو وی ناسه چې مونږ ګناهګار کورتا مؤمنان وایو نو څنګه مؤمنان دی خو کلمه ونه وی الله وی ذات وایي دا اللہ کلام دے اسحال الہی دے ویکفرونا بما وراءہو دزید دے حبر مطلب دا دے جدی کفر کی پاغ کتاب جو رست دا تورات نراغ لے دے اخکارنوئی دا سی تغاقی لیم بیل سنتہم تا خود یا دت تکنہ خا یا لونان سنتہ ہم کراغ لے دا اللہ غرض بیان تزرن اخو حبر دکنہ او دا خودی کفر کی پا کتابو چی رستو تورات ننازل شویده اخکارنوی چی منگا قرآن نمن بسن داسن چی منگ توحید نمن اولی نمن توحید من کن نوی دا پنجکا دی صلاح چول دا تار صلاح چول او دا در آغا عدد پدی کرار وان اصر جواب دا دیده ندی چی وہو الحق کوم اگر آغا کتاب چی دا تورات نرستو نازل شویده نا خوص دا روح ندی اگر دیر حق کتاب دا قدا دی حق نمانی دی مطلب دی وہو الحق اگا قرآن کو دیر رشتینی کتاب دی او دی اگا نمانی او دا سی رشتینی دی اگر آتا اگر پسی داو چی قرآن نمانی توراتم نمانی ناقی خو تورات سنو دی ویلی ویلی دی کنه چی دیوی چی بی ماورا اهو منگ پا خپل کتابی من رولو پا نور نرولو کنه ناقی نو منکارو کولی مصدق اللی ما ماهم دا قرآن تصدیق که داقی کتاب چی دی سر دی نکل چی دی قرآن رد کن و توراتیم رد کن داقی داقی مصدق دی کنه داقی خلاف کنه دی کنه نو معلوم شو چې دی ایمان په خپل کتاب نه دی راوړ دي ته تحقیقي جواب وي ها اوس الزامي جواب نه شروع کیږي چې دی سوی چې نو امنو ورګا دا نو امنو په اثر رشا کو ها د دې رڼا کو ها چې دا نو امنو څنګه ده نو دا الزامي جواب نه خپل ته وته وایا ولما تقتلون انبياء الله من قبل ولي قتل ويتاسوا النبيان دا الله دا بخوانا ان كنتم مؤمنين كبر اشتياتاسوا مؤمنان يه چه نؤمنوا وائي دا رشاوا يه ولي ايمان كدا قبر اشتي چه خلق قتلوا انبياء قتلوا دا سنگ ايمان دا روغ وائي دا الزامي جواب شئيه ذکر بوسر ان کنتم مومنین ان کنتم مومنین روڑی بار بار اخر کب ان کنتم صادقین روڑی دیم الزام ولقد جاکم موسیٰ بالبینات یقنان راگلو تاستا موسیٰ علیہ السلام پڑیر موجدو سرا پنہو موجدو سرا سوی بنی اسرائیل کی براشی 101 کی جنہو موجدی ولا اللہ ورکا ثم اتخذتم العجل من بعده ګور بیا د دې د پاسا دا ځکه وایي چې سمه معنا به تر اخینه کوم ځکه مې باندې راغله کنده پر دې نو د سمه معنا استفاد شکر د دې د پاسا چې موسی علیه السلام معجزه پیش کړې او نیو تاسو خیل را په عبادت سره من بعدی پس دراتلو ده موسیٰ علیہ السلام نا پنو موجدو سران اتا سو بیان دسلی عبادتو کو وانتم ظالمون تا سو مومنان یک ظالمان یک دارتا ہوا ہے مطلب داشو چی خواہ تورات کی دار آگلیو چی دسلی عبادت کوئے تا اجازت پکیو تا سنگ ایمان دستا سو دریم الزام او دا په حقیقت کې ووم خطاب دی اخیری ښا نو دې کې نارې ټول مخ کې اعاده کوي مخ کې می صاحب تیر شه او مخ کې رفعنا فوقكم تیر شه او مخ کې خدماتنا کوم تیر شه او دلته وسره لګې اضافه وکړه دا اخیری خطاب دی د بنی اسرائیل یاد کا چې اوسته موږ په خوان دستا سنن ورفعنا فوقكم الطور او جد کمون پتاسو بانده کوئی طور او اوی من قلنا ورسر دفن اوی منگا چو اخلے اغا تورات چی در کلمه تاوستا ناگی منگا فاغست ده او پر اخمو کم غفت ده ننا بی قوت عمل پوکے اللہ ایدا مان اخمو لرا لے گلے ده بی قوت عمل پوکے نما ختمون لرا لے گلے ده دا کردی فرانس رو عمل پیو کہ عمل پیو کہ واسمعوا او قبول یہ کہ ہاں تمام دیو سره زکاو چې واسمعوا هډیرو کال کوی لچ قبولم کو قبولم کو پدې په لې باندې وی کنه ها زګر دل چمانه دای واسمعوا سماع طاعت و قبولن روح المعنی وی ها سماع طاعت و قبولن داسې قبل اول کې تابداری کنخا تشبخ لینا قالو نووی دی پی او وقت کی چی سمعنا قبول کرن دکنا دی پی او وقت کی بیلو قبول وقت کی بیاوی چی واسوینا دا غدمون منافقانو کارو چی مخام اخبرالو ایبی آمنا انگو خیمان راوڑی دی او ایزا علو الی شیاطینیم نو قالو اننا معاكم تیکم دا سوخا چی مومنانو سر بونو بے سمینا یا پیغمبر سر او چی اپل بشنو بے آسوینا من نمنو تا خواست دے لگیا اسو کوئی سمینا پا جباوی او آسوینا پا ذرکیوی اگور اگر پی دا پاس او داس دالیمان مفسرین وی چی بسجد براتو او پکا گبان دی سجده کولا زکر یو ستر که بیدا سی برکلی و غرط بیکاتو پنیم که خوبان دی سجده کولا او دغا وقتی موی چی سمینا و آسوینا اسو کوئی نا چی کل غرپ دپاس اونو سمینا سمینا سمینا دد اوزی بیکولا او چی غرط لرشنوی و آسوینا نام چاویلیو چی منگی مانگا دا دمرا سخ کفر که دا سخ کفر ولی شویم اللہ وی اشریبو بی قلوبهم العجر دا آغا دا پیر سیب موردانو کنخا پیر سیب برس خینو جور کرن احا سامیری دا اقا شرک دا دین نوتا کنتو از کولی شویو دا دی بدلونو کی محبت دسخیم عجل مانا حب العجل محبت دسخیم داولی بے کفرهم دردی دے کفر دواجن زلکی خود دو خبر نزدیگی نو کلا چی دستی محبت پکر آئے نو دا اللہ محبت تیو تو نو کفر شنو دوارا خبری کنشی کہہ دیتا دا آغاو کنخا چو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونهم کحب اللہ داکو کحب اللہ نوم دیات شو چې ویلې وي چې امون غمنو کنه نو محبت د الله په کفکار شو نو چې ځګه وخت کې ونوې نو دا خو د کحب بالله نوم د پاسه ها بل اوایا وطن دا مطلب شو چې ها کتا سودا سې کوم مومنان وې چې نو امنو وای نو دا غری در باندې سره راوچتاو دغه چې الله ویلې چې لایک را افتین دین کې زبردستی نشته اتا سبحان دی وکړه تاسو خیمان ده نو امنو تکړه دا غیا سره دا ناراضی خان مستو راضی خو خیر دا بل اکرام په دین سره خلاف نه دی ولی تکال ته د دین نمراد ایمان دی په ایمان کې الله په جا زبردستی نه کوي خو چې ایمان دې راوړو کلمه دی اوی نو ارسا با کرامت را لکنا چه قرآن منما پیغمبر منما منز کوما او چه بیا دا دین دا احکام دا یو حکم نا خلاف که نو اس پا در من زبردستی کی کن ہوئی دین خو بیا طول زبردستی دا که قتل دے اکڑا نو قصاص کی گی با که غلا دے اکڑا نو راس پا دا نکٹ کی گی دا حدود طول چی دی دا اکراح ندا و دا اکراح بی دین ندا دا اکراح فی الاحکام دا داشتا دے مخیم و آوزون دے قلو آیواتا بکسا ما دا ذکوی جدی یهودو پار و خوشحالی کولن اب اس پخر بے کو پخبر زان پخبر عمل و پخبر دین باندے لکا دی تا گورا بس انفا دی خلو وقت کے یهودیان تا گورا دکا شیر انفا دی سر جکینی تا خو په پکېړو حساب وي نه اتري دي کنه یو مرګره تللې ده چې تا کتاب یې واستو نو د دې په دې مدرسه باندې ورولې ده ا کتاب چې څه د موحدینو کنه می سپوز کړئ چې دا کتاب څه چې ریکتلې دي نو په دا کتاب سکے ہوئی تراشا ما کتاب لکلے دے تراشا دا تعلیمان خیما اجور مدرسے تیتن نک تو گو رو تا مفتی سے ابناستے آغا مفتی سے ابناستے دا گو رو تا دا کتاب سکے اگر کتاب دا مواحد ہوگا نا نبز اگر جدی دا سکے چو تو بو باندے گا کیا خدا چیریو تا کم خبل سی پتنو اکلو اکم خبال علمانی و توخو دا اوزم دا چل دا اولای بیعسما بیر ناکارا یا بود بوری گر وزر روان دا خواه بیعسما بیر ناکارا خلق یا بود بیر بد دی اغشین ما اغشین اغیوشین نده تکذیب الرسل قتل الانبیاء کتمان الحق دا دیما که دا طول راغلی دی خواه دیر بد دی اغشی چه امر کی تاستا پاگی باندی ایمان ستاسو حتا سو چه امونگا مومنان یو کنا استاس ایمان تاستا دی خبر امر کی چه پیغمبران تکذیبو کے پیغمبران قتل کے حق پٹ کے تحریبو کے دا خودر خراب ایمان دا ایمان سو ایمان چاہتا امر کی دا مجاز دی او دا به صورت بود کی راشی چه قوم دو شعیب علیہ السلام اغتوی چه یا شعیب اصولاتو کا تا امرو کا دا منستا تا امر کئی نمون چا تا امر کولشی نیمان چا تا امر کولشی نا دا مجاز دیش مطلب دا لیت دا استحزاد پاگی پوری خواه تو چه دا دیر دیر منزو نکے و دا دیر دیر عبادتو نکے نو دې دا مطلب شو د دې نتیجه دا شو لازم عمل وکړه چې امر کوي تاسو ته باوی سونو سره ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین بیا بیا وځوي چې کچري تاسو مؤمنان یې دلیلونه ختم شو او اول انسان سورۃ البقره هم اخري لاسیږي نو اخر کې وتا اخری دلیل ذکر کی دا حق پرستو اخری دلیل حق پرستو صدی مباحله چیرې تاسو په دلیل نو باندې یقین نه کوئ؟ آیاتونه دی او انبیاء واقعات چې څومره درته بیان کړل ځکه چې و بابا او خطابات چې نه جوړ شو اته سننه نه نو بس راځي چې پلان دې فیصله کو او پاسانه فیصله چې مباحله وکړه مباحله ستوي چې دواړه جانبین دواړه فریقین به راوځي او سوال به وکړي چې لعن الله الكاذبه چې مونږ کې څوک دروغ جن دي نو الله دې په لعنت وکړي لعن الله الكاذبه لکه خبره ډیرو پړپړو ته آیت نشته ښه اوس بیا ځه ګورو به چې څه چل چا سره وسه چل کیږي دی تیدا نکورا دی که اصی مطلب دا دی دا خبر را لکا نکورا خکارا خونیشتا ہے پا دی که چی اللہ پا مون بانی مرگ راولی نا آغا سوال کو خنو دی مرگ سوال کو پیغمبر بی مکوی مرگ کسو دی چی جون دی خو عبادت باوکی عمل باوکی من باوکی چا سر با احسانو کی زن لبڑی رکٹا ہوکی نا مرگ کسو دی نا دا مرگ مطالبہ نشتا او دې کې اصل داسې ورسره لازمان وانتراله کنه چې لعنت صدق او هلاکت کنه نو قران ځکه دا غوښنه تعبیر په دې سره کړی دی ها قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله وایوتان کچری وی خاص تاسو لپاره کور د آخرت الله په نس باندې خالصتم من دون الناس خالص بغیر د نور خلقنا دی بداوی کنا تاسو شاله تاسو زغه به چی کار سی او جنت تر نه سوک نشیتلې جنت یې خپل کور غنل نو ګور دار چې اصل لفظ ذکر شي دار کنا مزاغینا جنت او جهنم ټول اوسي و چې دار اخرت شنو بیا ته نو رات جنتی ښا اتنیم رات کدا ستاسو یې بغیر د نور خلقنا نو سره شي فتمنو الموت سوالو کې زمر ینه مباح لو کې مباح لا بیا به اعتراض نی ښا انا به دا کې چې مباح لو کې نو تاسو کله شي ویل چې ګور زمر مطالبه کوم نه ده نو ای دیتا دمرگ مطالبه نوی دیتا مباحلوی دا زان لشید ادی کس مرگ یقینی نده دیر خلق او مباحلی کری او نبی قبول شوی دیر اخو شرط ندی خوا اپل زی براش سوالو که دمرگ مباحلو که ان کنتم صادقین دی خیری و کتازو رشتی نیه پا دی خبره که چه نؤمنو تاسو نؤمنو بیلی کنا ورشتنی ان بس روزه میدان تا ها دیگر دلیل تا جت نشتا دی حدیث کی مراولیو که نبی اللہ السلام ورطاوی کنا بمباحلکو کنا خود آگه تفصیل بیا آل عمران کی راضی چنت ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم من با خپل زامن زان سره کو خپلی بیانی خپل خپل وران تازو با خپل وزدک سوال باوکنو دا نجران ناش پیتا کسان راولیو مجید نبوی کی دیرو یوم یاش نبی علیہ السلام سره پدی باس کاؤ عیسیٰ علیہ السلام دا پدی زیدی آبا علی عمران کی تفصیلن باشتا نبی علیہ السلام ورته داوی چې مباحله کوم نغی کې چې کوم مشرانو عاقب او سیدو دا نغی ویوی چې دا کارونه کوي ګوره تاسو ګورئ نو مخونو نه رڼا خېږي دې سره مباحله کوي که وکړه نو وړوکی دوی به پکې پاتې نه شي ګوره ښه نو یې سجلو یو بل کې سره توینه او منه نبی علیہ السلام یې په دا خبره ده چې اول دعوت خودمو د ایمان دی چې راوړه ایمان او وایي چې عیسی علیہ السلام د مریم زیه دی الله زیه نه دی نبی دا خو موږ ته ګرانه ده بیا خو له چې موږ واپس نه ځو نجران ته چړې به راته تیرې کړي نو یې بل دا ده چې بس جزیه ومنه زمونږ اسلام ته به کال په کال دومره دومره سامان راوړی اتیا جوړې درې خم او دومره تورې او نېزې دې به کېښود دومره آسونه دې بس دا راته آسان ده مالدار خو ډېر وکړ اوس مالدار خو نه وخت نو دا به کال په کال جزیه راوړه ښه نو جزیه ته یې غاړه کېښوده او مباحلې ته یې غاړه کېنښوده ګران کار ده اللاوی ولن يتمنوه ابدا چریدی نغاری مرگ همیشه چری نغاری مرگ همیشه ولی بما قدمت ایدیهم دی تقبل گناونا معلومت علم دی اگر چرک تو چالو پو بوک احکاری دی تقبل گناونا احکاری کا نخا ولی دی پو کس پریخی ندی نو پیغمبران دی قتل کری دی تکذیب یې دی کړی دی او د الله کتاب ته سحر او جادو دی ویل دی هر څه بما قدمت یې دی مزي مبالکی الله علیم بالظالمین الله خپویږي په حال د ظالمانو چې دی مرګ نه غواړي الله ته معلوم دی ځکه نو چې تفسیر کوي کنه ښه اړتیا خبره ده قرآن خو هم ویلی دی او دا قرآن تصدیق دا غیظ دی حال نمعلومی گی خواه چه غیظ چرت معمولی گن تی پتی بدن کسا پوز اغا پوشی کنا بس تلی او ڈاکتر تم لیستی پا ٹریفٹر بانده چه علی اسرال او باسا او دا بی سمرت نزان دا غور کئی دا دید مرگ نیاری او قبل ملک تزی نزان سره د خپل ملک نه او با خوراک سکاک منگوی دا دی زیده نکرو ولی دی که جراسیم دی وی تدیز دا مرگ نیری اجون غاری دیر جون غاری خواه ولد اجدنم احرس الناسی او اوبا ممیتا دی یهود لر دیر ما یند خلقنا علا حیا و جون دا دنیا باندی دیر اصنا پجون دا دنیا پا زکا سو پاکی دازی چیاری دو قیامت منی نا کو اکثر کو منی کنا پلتا پل بناونو تا گوری دیر حیر اصنا ومن اللذین آشرکو دید آغا مشرکانو نام زیاد حیر اصنا کتی او ما یندی پجون باندی اگی تو را دا نوالی جون دا کتی چی وارا دې سوالي یو څو احدهم ارمان کې هر یو د دینه لو یو عمر الفسن کاش چې وی عمر د زر کاله دخل کمس کم ها کمس کم زر کاله اته زیات نه زیات حد نشته زمرا دې په جون باندې لکه زر کاله په ځانو کنه نوح علی السلام لو یو عمر الفسن ها جامر ور کړی شو دی را پر زر کاله دا یا وګوره دا د دې هسي اخري یا تونه دي کنه نو چور یې راويست یا خلکو تاسو د سورۃ البقره د اولی سي د توحیدنا سسمر معلومه کړان سفې دام چې نه حاصل کړان دام حاصل کړان چې سبب د نجات ایمان او عمل او مبارک شه یاره تاسو په قران په وښوي ها تاسو ټول پاسې ها او چې تاسو وګورئ څومره غره دي خبرو چې مونږ ته د دې حسین دا خبره ملو شو چې سبب د نجات ایمان او عمل او يهوديان سوي وي ډیر عمر ها وي چې ډیر عمر نو سره وبچي پیا بچ بچ وما هو بمزحزحه من العذاب عمر او دا جوند زر کالا خلاصون کې دلرا دا عذاب د الله نه ايو عمر کذل زر کال عمر ور کړی شي وای دا عذاب نه نشي بچ کېږي دا عذاب نه کو بچ کېږي نو کلمه وای ایمان راوړه بچ بچ الله بصیر بما يعملون الله وی عمل ما تمالوم دے چاگا سبب دنی جات ندے نو عمر ان سبب دنی جات ندے نو بس تباش و برباد چکا نکا چنو عمر سبب دے کڑیر و لورکم اللہ وی خبیا باغشی او عمل خواهی ندے کڑی ایمان ندے راوڑے نو بس دین نورا پلسی بغیر دو تبایے نکا قل من کانا دو اللہ جبریلا دیمه ایسا دا سورة البقره و مسئله دا رسالت کی دیستان میں آیات نات 170 پوری 177 پوری دا حصہ دا رسالت دا اگو رضی کی نه شبہات تی پیغمبر باندی اداغی جواب ندی خوا نه شبہات تی اداغی جواب ندی اول شبه د جبريل السلام په حق کې وان چې تاسو را جبريل راځي او هو هغه زمونږ دشمن دی دا څه ولې نه وای مونږ ایمان سره وروړو دیم دا چې سليمان عليه السلام داوود عليه السلام نوم واغست پیغمبرو نو دی وی چې تاسو ته سوې پیغمبرانو بیا توبه توبه او ساحران بلا رضیه توانا ساحرانو او خلق بانی پا سحر بادشایی کولا پا جن و پا انس و پا مارغان و پا دیوان بانده دا خود اگی سر سحرو توی دا اگی نو مخلی در امداو چه سحر او جادوی خوب اخبلک او کنا نو کلی چه قرآن کی رالو چی زہر و جازو مکوی دا کفر دے داد کفر دے ناغی وی دین دے پارا فاللہ ملائک نازل کریو دا خود آغی علم دے نولی بے منگا نکو سلو رم داو چپ دیو نشوانو بیا بے ای مومنانو کی دا سے الفاظ فرولو چاہی کے بعد شرک پویو خان داو آئے داو دافع البلاء والوباء دا سه الفاظ باغی فرول چې د شرک پویو پکې چیرې نو په نور سونو شوره کې په دې باندې وشو دا غي جواب پکې پینځم دا چې ته باندې موږ څنګه ایمان راو ته په خپل دین کې شکمنې مترددې کله وای چې بیت المقدس ته مونږ کوې چې شپاره سمیاشتې خلق ستړي کو نو سو ته وای چې بیت الله ته مونږ کوي وي تاسو په خپل په خپل ځین کې شاک دي نو موږ تا باندې ایمان څنګه راو او شپږ ما دا و چې ویرا کثار سوې کنه موږ دا کدن شو پرې کو دې چې نا زول شته اتخذ الله ولدا نشپږ ما او ما دا تا سره الله خبرې کوي او تا ته وحی را لېږي نو مونږ ته ولې نه را لېږي مونږ او تا کې څه فرق او ته مشوبه هغه وه چې په قبله باندې اعتراض و صحیح قولو صفه هغه کې بده هغې جواب کړي او نهه مشوبه وه چې صفه مروه خو د شرک ځای دی د ګناهونو ځای دی اته وای دي کې تواب کوئ مونږ په دې کې نه کوو تواب دا نهه شبهات مسئلہ دے رسالت دا کشوا دے مکہ حصے سرے سا مناسبت دے دا مناسبت دے چی دا توحید بیان ورتاو شو نا او آخری کی پہلا لعنتو نا ذکر کرو ردو نے پیو کرو ادھا دی جوابو نا دیر سخت ہو چی تاس ام زانتا مومنانو آئے دسخی عبادت ام نو کرو تاو زانتا مومنانو آئے انبیاءونه دی قتل کړی ته تم رہے رسوا کړو نو دا غی پیغمبر ته مخ شو دا د توحید نه واپس شو نو پیغمبر ته مخ شو ایمون دې نه من ولي د کی دا نقصان دې د کی دا نقصان دې د کی دا نقصان دې نو دا ټولې صفه دې باندې ولګي دا چې پیغمبر صفائی وکړه او دا وی جوابونه وکړو ځکه دا مسله رسالت دې پوری راوړه چې بس په یو کې فیل شي نو بل تلا سوا شي نوله شباوا او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام درالو کیناستو او تیوی چه منستان تپوسو نکو او دا زمونگا اخری ملاقات تے یا بشیر شی یا بخط شی کتا داغی جوابو نراکلن وائی وی اول جواب داکو سوال چه دا جنتیانو رنبے خوراک بسی چاوی کل جنت داخل شکن ادو ام داکو چی دبندن کل علق پیدا شی کل جنے پیدا شی داولی او اخری داوی چی تا سرا پا ملائکو کی سوک رازی نبی علیہ السلام ارتاقی جواب نور کرو او بیا داوی چې ما سره جبرئیل راځي ها بس زمونږه استاد پاتې شو ها او جبرئیل زمونږ دشمن دی اجه تا سره هغه راځي ته هم زمونږ دشمن شوې زکه چې ته زمونږ دشمن سره دوستی کوي دا او قانون دی چې څوک د چا دشمن سره دوستی کوي نو هغه هم دشمنی نو بس بس خبره پاسې ده ها ندا یا تنرالو جوابون رالو اول جواب الزامی دے سپا جبریل صلی اعتراض کوئے خواہ قل من کانا دول جبریل او آیا غصوک چوی دشمن دو جبریل علیہ السلام نجزے نشتا تاپا انہو خو حکمت تے علت تے نگور جزاکانی خلق ذکر کری دیو دا من کان عدو لجبریل فهو عدو الله دا خدای دشمن دی چې دا خدای د دوست سره دشمنی کوي حدیث کې راځي چې من عاد علی وليا چې زما دوست سره څوک دشمنی کوي فقط اذنته بالحرب نو زما ځان تر هغه له ناراضي شي جنگ وسره کوم وسره دی راوالی فهو عدو الله عدو الله اغضا خدای دشمن دی دیم دتار او بازی فهو کافرون دریم داوی فلی اموت غیدون دیده مرشی ده غسینه ولیکن جبریل سربا دوستی کیگی خواه ولی اگه کسو نقصان نشتنو گورا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ویشکا دے نازلی دے قرآن لنا استا پزڑ باندے نا خبر سوک کئی پیغمبر کئی کنا زکا اللہ و توی قل قل او آیا نا غوی نوچی غوی خوب کارداری چی دا سیوے لیوے چی پہ انہو نزلہو علی قلبی دے خبر کئی کنا دا جبریل قرآن زلی دے قرآن لنا زما پزړ باندې او دا څنګه دی ویلې علی قلب کې ویلې دي دا دلیل چې پزې باندې چې دا کلام د الله دی دا کلام د پیغمبر نه دی او دا کلام الله په خوا جوړ کړو چې څوک لنو پیدا شوی تا هغه وخت کې پیغمبر وو چې علی قلب یې ویلې نه نو چې الله وي نو خامخا به وي چې علی قلبک دا دلیل دی په دې باندې کشاف وي چې ولم یقل علی قلبی لأن القول ليس كلام النبي او دا کلام نه دی انما هو كلام الله دا الله کلام دی او پیغمبر سره خطاب کوي نو څه کوته وي دې نازلې دی قران لرا ستا په زړه باندې د قران محل سو زلو هغه وخت کې کاغذ نو نور سنو تخته مخته دا تورات خو بیا هم په تختو کې لیکلی و که نه او قرآن چې راته نو په زړه راته یوه بل بإذن الله د الله په حکم سره د الله په اجازت سره دا خو الله ورته امر کړی دی چې قرآن غوسه دته څه ګناه شته دا خو د دنیا یو قانون دی د دنیا قانون دی نبی علیہ السلام چې دویم خط ولیږو فارس ته دویم خط او دحیۃ القلب له ور کړو یو صحابی دحیۃ القلب تمره خاستاو چې جبرئیل چې بده بنده په شکل کې راته کنه نو زه د په شکل کې وراته د نبی علیہ السلام مطلب داو چې خط خو په خپل ځای خط ته ویره کده ته او کا ته ایمان راول ډیر خلک په دې مسلمانان شو چې صحابي به ولي ته نه وي بس دا ژوله کې پیغمبر مې ولي ده نو خاطر له ګلو فارس ته د نو شیروان وسيو کې د تجرد هغه وخت کې بادشاہ نو چې خاطر کوته کنه نو ویشلو ډیر غسین او بیا غته وی چې کله دا قانون نه په دنیا کې د بادشاهانو چې استادی ته وسنه شي ویلي کله یو سړی د مرګ خبره وړو کنه او لیکن دې بابا چینو کدا نه نو ما به قتل کړی وګورا نو یو سړی دا خو د دنیا قانون دی چې استادی ته څوک سنوي وی نو جبرئیل خو استاد دی د دې څو ګناه دی بإذن الله د الله په حکم راځي دریم ګور هغه چاته په بدوي چې هغه تاسو یو خبر راوړي چې زمونږ استاد پکې نقصان یې زمونږ پکې خرابې یې زمونږ پکې بیزتی نه نه مصدق لما بین یدیهم دا کتاب او تصدیق کوي د تمام هغه کتابونو چې مخکې د نذیم نو څه غلطي پکې نشته خدای پکې نشته یو هم بیا تاسو چې پاره کې په خلق باندې ظلم زیاتې لکه د بادشاہ یو قانون بادشاہ په خلق او قانون جاری کې چې داسې وکوي داسې وکړي نو وینا وحدن دا قران خدای کتاب دی چې دې کې د دنیا هدایت ته راهنمایي ده او اصلاح ده اصلاح ده وبشرا للمؤمنین اډیر له خوشحالي ده پر د مؤمنانو دا ډوم به جواب ودی ته تحقیقي جواب وي چې اخر جبرئیل سره په دښمنۍ کې هغه کم بد کړی دي سپه دې خو هيا کنه دا الزامي جواب دی الله وی چې جبرئیل سره دښمنۍ کوي کنه نو زما دس ټنګ شخه زبا دې تاسو کوما زبا دې نه بدل اخلم ها من کانا عدوان للہ اگر سوک چوی دشمن دا اللہ من یہ روڑا عام دا یہودیان ندی واضح دیر شید و ملائکتی او دا ملائکو دا اللہ و رسولی او دا پیغمبرانو دا اللہ و جبریل و میکال و خاص کر دا جبریل علیہ السلام میکائل علیہ السلام دیسر دشمنی کئی فین اللہ عدوان للکافرین وهو عدو الله یقینا الله دشمن ده کافرانو ده الله دشمنی صدا عذاب دغه دشمنی نه چې وصله وګرځي وسو اگرانه شو تا نه عذاب بول ور کوي دا جواب شو دا غیظ شبهه چې ستاسو دشمنی د جبرئیل سره بی ځای ده او دا نه ده قبول خا تسلی ورکی پیغمبر لا چته پرمامه کا صحابه سلام خرابا ولي زکه دا خو اسیری جبرئیل یاد کو دښمنی په تاسو سره دا جبرئیل خو یې نو ویني تاسو نه چې په ځان باندې پریشانی راولي ولي ولا قزان دلنا الیکا آیات مبینات کدی هر سوې د دې خلل اعتبار نشته یقیناً چې موږ نازل کړی دي تا ته آیاتونه ډېر واضح دا زما کتاب دی الله وی دې نازلوم تا ته شک پکې نشته او که ته وایې چې خلق نه مانی نو الله یې څوک نه مانی او ما یکفر بها الا الفاسقون کفر باندې کې په دې آیاتونو باندې مگر فاسقان او فاجران د دنیا چې مخکې تیر شو چې ينقضون عهد الله يقطعون ما امر الله به او دلته هم دغه معنا کوي چې دا ولي فاسقان دي ورسورن منو تاقلیقا مخیوی چی کافرین تلتوی فاسقین نرست بوی لا یؤمنون یو شید تا دوم رفتوی پیولا گولینا پیغمبر توی تولی کفر بنکی پدیبانی مگر فاسقان و کافران فاسقان سوکی چی وعدی ماتی او کلما آهد و آهدن ار وقت چی وعدکلی دادی یهود و یو آهدا نبذو فريق منهم ما تکړی دا غیلره یو ډلې د دین کڅو پکې وای چې مونږ نه زما تکړی نو یو کته نه ده خو دې نور خو ما تکړی دا کنه دا خو یو ډلې انوري مرګري تاسو الله سنولې نبذو فريق منهم نبی اسلام چې راغی کورا مدینې ته نتی سره وعده وکړ ادیو سره وعده وکړ را چې مونږ تاسو سنوې ته مونږ تاسو او چې بس دویم کال شو بدر شو بیا احد نو په احد کې وعده ما تک مشرکانو سره شو ښا یو دا سې د تورات وادي یادې الله وي چې ما سره وعده کړې وي چې تاسو ودا پیغمبر باندې چې راشي اخري څومره وعده هغه ما تکړې نه وځو پرې هم نه بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر په دې کې ایمان راوړي چرته لګو پکې ایمان راوړل نه پیغمبره ته په دې مخه پکې غوځکا چې الله او خپل دشمنان وي کافرانو او توي فاسقانو او توي په داسې خلکو وسو کا پکې دا تسلیات ټول ها او دا تمهید دی دوی مې شو به هیته او شو بخو شو چې جبريل زمون دشمن دی الله وی چې ناسه لګیا یا ته مداوا چې ګورځي سليمان عليه السلام داوود عليه السلام ته پیغمبران وای او پیغمبران ندي ساحران نو هغه ته تمهید کړي اته مکه سره مناسبت ده دی چې الله د جبريل تصدیق وکړو نو تصدیق کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لما جاءهم رسول من عند الله كلا چراغ تی تا دی یهود تا عظیم شان پیغمبر د الله طرفنا چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دی مصدق لما معهم تصدیق دا کتاب چې دی سره دی نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب وغرضوا فلتمنا غرضوا الف وغورځو یو ډلې دا کسان چې ورکړی شوی دا غي څه کتاب څه وغورځو کتاب الله کتاب د الله خپل کتاب تورات هغه وغورځو ورا ظهورهم رستو د خپل شاګانو نه انهم لا يعلمون څه ونوې چې دا انهم لا يعلمون تو نوې چې دی عالمان دي د تورات او چې دی ډوبويږي نه وګوره په دې باندې ظاهر کې اشکال لري چې هغه کتاب نو ورزوري مونږه مخکې وی چې فضیل ابن عیاض وی چې هغه پرې خمو کې نغخته او په قیمتي ځایونو کې نه لیو از سرو درو په سایه باندې لیکلو هغه خو شاته نه ورزولې نه به زفرې خو من الذین وګور دا قرآن مجازات دي کنه ها مطلب دا دی چې عملی پیونکو ایمان پرانوړو چې الله او تاسو غویلو چې خذو ماته نکم هغه ونکړل نو دا عمل نکول دا سدل کښاته ورزول دا مجاز ته کنه ټول یو شانتی کړو تشبیه پکې ها ترک د عمل او ترک د ایمان او تحریف کتمان دا حقیقت کې شاته ورزول لیکه نه یوازې تورات نه یادي قرآنوم دا حال لیکه دې په حق کې ومراشي چه ده خلق شاته وغردان فرا ظهورهم زکوی چکلا قرآن نازل شو شورو شو دا یهودو لگه زنن ده خپل تورات سرا نزدی کی خودو چه ده یو شیده کنا نو چه کم خبر با قرآن کیو نا با تورات کیو دیو ریدلی وکن تو کتاب نو خواه ریدلی خو کنا خواه نو با دیو لگه زنن اخپل توراتی نما نبیا ویدا خبری پکی مونگا بدلو نشورو یو ورا ظهور اندان تکی دین پوی خواه نور پسی ذکر کئی اغا شبہ تو سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام ددی براعت گورا دباطل پرسکار دائی چاگئے تراز کئی نمشران بیادی حضرت پلانی شاگر دی آخو دیر مجسمہ ونو آخو دیر غلط کم خلق چیدو حدیث ان انکار کئی نغی ولا دا طریقه جوړه کړی دا وی دا حدیث ضعیف دی ها دا صحیح حدیث به ضعیف وي ها دا یو طریقه ده بس په سند به اعتراض کینو نو ولې اعتراض خو دې په سند وکړو چې نبی له سلام ته وی چې استاد څوک دي چې دا قران دل راوړي نو هغه وی جبريل بیا هو مونږ نه منو هغه ډېر کمزور راوی دی دامت نوست پا انبیاو اعتراض کئی خواه چه مونگا سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام نمانو تگا غصا حرانو نوزا مونگ پا دین کی چسنگا نوری خبری واجب و لازم و فرض دی دا سپا گدام فرض دا چه دا ملائک و عصمت با منو دا پیغمبران و عصمت با منو چه دا معصوم دی دین غلطین دی شد نو دا داگی دا عصمت مقام دکن خواه بل دادا چه دین معلومی چه اللہوی چه چه زما کتاب لرکو کیه خودو نو دا سڑی صحیح کوئی خواه دا تنخو کئی خواه بولی دے باوست سحر و جادو کتابو نراخ لی آنور سکی دادا مون پا مرگرو کی داس سواقی دا توحید خدمت کوا چنچنی چنو خوشتی دا سچلو شو جوڑای پزای پری خودو اولرنو تاویزونا دمونا او پیریان استلو پیریانو باسی دا خلقونا یہ لکا داد سچلو نو داد دی گنانا دے دا لاوی لیو چی وطبعو چی قرآن پری خودو قرآن اوگردو شاتا روان شو ما تتلو شیاطینو علا ملک سلیمان باغ سحر و جادو پسین چی با قیدال وستل با درس و تدریس بیکو شیطانانو و زمانہ سلیمان علیہ السلام کی اگا خون پیغمبر و اگا تپتنو اگور شیطانانو مدرسی جوڑے کڑے وی اپا کی بید سحر و جادو کتابنو الوستلو با قیدال سلیمان علیہ السلام تا پتاو لگی دا انہا حکم اوکو اگو پتولو باندی قبضاو اما درسی والا باندی کلی او کتابون رواستل او دخپل تخت لاندی خاک کلی چی سوکو ترسی نا اگو بیا خلق رو باسی اخی اکر خواه نبس اگا سلسلہ لکوٹی ختم شو خواه سلسلہ ختم شو و شیطان ابلیس خو جوانده او کن اگه ساره نکو لخا نوی کلی جو سلیمان علیہ السلام وفات شو نو دیر آگه او اگه کتابو نیراویستو بیا خو آگه شینو کن اگه بیار سختم شو بیا ازاد آزادی شو انوی پاکستان جوڑ شو نو راگه او کتابو نیراویستو گور اولی خلقو تا اعلان او تقریرو کو اسی زبانی چه ولی دا سلیمان علیہ السلام چه بادشاہی کولا دا دا پسحر او جادو کولا نو یو را پاسی مازغذی خراب تی بلو را پاسی اگا پیغمبر رو تو ایمان نو چه دا شور دو گواری دا وی راشه زه درو غوېمه راشه دا زه یو کنه ته دګرو کنه پوری خدای راو باسه هغه زه یو کنه ستو کتابونه راويستو اټول له سحر او جادو نه ډکو نو خلق ریان شو یا خدای ته خلق ریان نو ډیر پکې داسې و چې یو منل شو ګوردا اړیر داسې و چې اردا سید څه چل جوړ کړی دی چرتا وی پیغمبرانو چرتا دا کار تاسو چل جوړ کړی نو بس هغه سحر او جادو دا وخت نه شروع شو او تروسه را روان دی ها تروسه را روان دی په مال شریف کې دی دا زیونه دی بنگال شریف کې دی هغه سحر او جادو شروع دی ها الله یې باغی پسې شو وګور د پیغمبر وخت را ورسېد نبی علیہ السلام وخت را رسېدل او ځکه یو تبعو ما تتلو شیاطینو هغه سحر او جادو راوته چې هغه سلیمان علیہ السلام د وختونه شیطانانو جوړ کړو ها علامه ملک سلیمان ان خلق بنوم دا کې خو وګور وته هرڅه ذکر کړی دا ها چارزت الیهود محمد صلی الله علیه و آله یهودیان رالو پیغمبر ته وی چې ته دا قران وایې خپل تورات وی راوړ وکنه چې دا یو شانتی دی کنه نه فقط فقط التورات والقران یو شی و فنبذ التورات تورات وګرځو واخذو بکتب اسف وسحر هاروت وماروت دا راوړ بس چه قرآن دی لری کنستا نصیب کی بیا بل سنیش تخا بیا بدا دا دمونو پسی دردونو پسی او تاویدونو پسی گردی خا بل سنیش تخا روان شو پا سحر او جادو پسی چلو سبا شیطانان و زمانا سلیمان علیہ السلام کیم علا ملکی ویلی علا ایشار کی دیتا جسم قبضے پکڑی وا دومره زور دی جادو ګرو ها چې دا غته پات شي کې جادو کې دروانو نو موږ به یو وخت څه کیلو وما کفر سليمانو جواب اصل دار چې کفر نو کړی سليمان عليه السلام نو خلق وی چې نو موږ هم وای چې کفر نو کړی نو یې کفر معنی دل ته سحر دې کنه تمام چې سحر نو لیکن شیطانانو سحر کړو کفر کړو یعلمون الناس السحر تعلیم به ورکو خلق ته د سحر او جادو ابا قاعده کار شروع او شیخ الاسلام وی چې لا بد فی السحر من الاستعانه بغیر الله په سحر کې که هیڅ نه نه دا په کې خام خای چې د غیر الله نه مددتی خام کغه غیر الله ارسوک دی چې جبرئیل دی یا میکائیل دی ارسوک سحر وی بغیر د دینه کې دین شي دا جواب شو چې هغه سحر نه کړی دا شیطانانو کړو هغه په پابندۍ ولګول نه هو تاسو بیا ولله عاقبت الامور دا انجام علم په الله ته چې رسو سکیږي سن کیږي یا دنیا کې خور شو نو ان دوی مې درې مو شو به دا چې ګور ته سحر ته کفر وې حدیث پارا خو اللہ ملیک را لی گلیو اغیبا تعلیم ورکاون اچھا ملیک تعلیم ورکین اخو سحر و کفر نی اخو جائز کاری دو ثواب کاری کنا نو اللہ جواب کوئی چدا خبر روانی کنا دا یاد دغی نرستو چو دیر زور جوړ شو دو سحر و جادو نو بس چچا با سحر کاؤن خلق با او دعوه بے کولا چه دو پیغمبر ما نو خلق و معنو چه گرده موجزه ده کنه موجزه ده گرده خور نه پیسی جوڑ کری او ده انسان نه خر جوڑ کن او ده گرده ده موجزه ده کنه اکبل پل با پیغمبر راگه اغاو موجزه پیش کولنو خلق بویتی ده ساحر ده ده جادوگر ده اس پتن لگی ده نو ملیک اللہ راولی گل ده دید پارا چ خلق د سحر جادو او د معجزې پره هوکي فقیدا سنکولو چرالو مدرسې جوړ کړ او کیناست او اختیار یې چاپ کړ چې داخلي جاری دی دا زینو ویلی نه رالو ګرځي دبا د بنده په شکل کې د علماو نو خلقو ته به نه تپوس کو چیرې مونږ خو په نه پوهیږو چې دا سحر څه ته وایي جادو څه ته وایي راغی به تاول وایي سوګن به ورکو چې ته خو په رښتو بیا ځان نه کوم راکې کنه هغه به نه زه خو ځان پوه کوم ځان به سړی نه پوه کوي علم خو په تپوس باندې زده کیږي نو ته هغې به ته خو سوګن واغسته نو بیا به ورته وایي چې سحر داسې شی ښه تبا دا سے الفاظ ہوئے او بیا بے پوکی بیا بے چس طریقہ بے او توقو ونا ناغی با پور بیدا دیتا سی مثال لکا اس چی خلق دا علماء نتا پوس کئی نکئی چیو سڑے کاروبار کئی دا ٹیرو نو دا نور نو استاد لراشی کنا چیرمونگا دا سی کاروبار کو چی دا پا سود کی رازی چی دا سود ستا ہوئی او استاد و تاو خوی چی دا سی دیتا سود ہوئی دا یا یو راشی اغور تاو ہوئی چیرا دا جواری ستا ہوئی چی قرآن و انما الخمر والمیسر مونگا خبوانو شو تکا دیر کارو ندی چی مونگا تا جواری نوائیو او خلقوی ندام جواری دا پینٹونا او باسا ادا نور دا نشنن موشن شورنس وغیر مونگے خور انگریزی دا پوئی گو پینا خود دا دور روپے بور کیا بیما اٹا پا کی بیما دا خوا او خلقوی دا حرام دے دا سدے ناغوالا جواب ور کی چی گورا چی طالب بغیر د وزن لاس له سرازی نو بد دغه جواری ده دا جواری چې تا کان اورغړاو او رسید زایلا نو دی غټل چې تا پل څه چلو کاو دی غټل دا جواری ده کا غارم دی ښا دا د عالم حق ده کنه ها نو چې چا تاسو کړی هغه لورشي هغه وی چې زه خو نوم خبر دا خو استاد ما ته وی چه جواری دیتا ہوئی چه با تبا ذر روپے کی دی او دعباو کی او تبا ہوئی چه کچری زمان نم راو خوتا نو دی پسی با لس راک لس ذر نور راکا ہوئی ویدا خسامکار دی بوری کسا نو آقا پا جواری شورو شی نو خلق با دی عالم تا ہوئی چر داتا نقصانو کو آقا دی جواری نسخبرو پتا او تا خو نو هغه اوس لګیا دی کور ته ناراضي اته جوار کړی چې هغه پیسې سکے چې کور می اولاړه وا نو هغه هم پکې پیلا نو هغه پوت لا ما شومان جاړي یا خدای دا تا هغه وی چې زما اصلونه ما نه خلق د مسلې ته پوس کوي دا ولا جواب ورکوم څه خبرې دا دا کار وکړ ملک زديده پار راغله او دیو جنا مفسرین داوی خواه چه یو تعلیم دا شیاطینو او یو تعلیم دا ملائکو تعلیم و شیاطین کانا ترغیبن اگی خو با خلق پر راچو او چی سحر کوئے مزیدی پکی او تعلیم الملائکت ترغیبن اگی با تی خلق یرول گوار کافر بشو پذیبان اما داری کوئی ابتلاء من اللہ دا امتحان دا اللہ طرفنا نا امتحان کی فارسی کا نخوا سنگا وی سنگ چی اللہ امتحان کلو بلہ کرد توالوت باندی چمخ تنہر را روان دی کچاو بوس کی فلے زمین نی اب از مامر کر اگچاو نس کی ناز مامر کری با دا امتحان کن نوز کچا سکلی وی نومو کن اس کلی افداغی خبلکارو ما دیکھ سو گناہ نہیں کا نخوا دا سے ابتلاع دا اللہ طرف نے امتحان پاغی باندخوا اور حدیث کے راضی چھے حضرت علی دا بابل پزمکہ تیرے دو لحکر و سراو کنا جهاد لبتلی نوی دمانده وقو نموازین زر سپلی ویستی اوازانی کهو می حضرت علی و توی چه ها مکا دا دا بانگ زیده دا خو ملعون از مکا دا و دی خو لعنت شویده پیغمبر وی چې دا سد مکی نبا دی که بنا منز که نو پا که بانگوه پا لعنتی از مکا نوی اگه پر نکو دا بابل پز مکا بانزکا دا سم دا سحر مرکزو خوا دا بابل منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاوی پی ارض بابل اویلیو چی هی الملعونتن ابن کثیر ذکر کری خواب مجھے بیا خلق سحر او چاہتو پیچی دا غیبا صحالی خواب سپا غزمکا اغزمکی خو سحر نو کرے اغیتا سو گناو خو سحر پیشیو نو دا حالی چا خواب مجھے دا ساحر با صحالی خواب عدلت مدارک ہوئی فيه دليل على انه واجب الاجتناب سحر نوزان ساده واجب صفا سنگا كتعلم الفلسفه فلسفه ده سحر نکمن ده التي تجر الى الغوايه كي خلق گمراهه رواني ها نن كي فلسفه چاويل ده كنا ناغا ده الله بحق دير كمزور خبر دغه وی چې دا علم محیط نه دی په کلیاتو شته او په جزئیاتو نشته دی داسې نو زمو داریک ویلې دي ښا حنفي مفسر دی مدارک ویلې ښا او روان شو په سحر پسې وما په سحر پسې چې نازل کړی شی او په دوه ملکو باندې په بابل ښار کې چه دیو نم حاروتو دبل نم ماروتو اقوال پا گیر دی خود دقا خبر سعید مم ذهن تنور سنرا دی چه دا دوار ملائکو حسن بسروی نیکان صالحانو ناغی پاغی سنگا نازل شو نازلی پیغمبرانو باند خوا سو کوئی سردارانو دا اقوال لی خوا اقوال پسی بنزی علال ملکینی ویلی ذیک زپات شو ملک فرشتي ته وي او ملکو بادشاہ ته وي ملک دام د انګريزانو یو شیطانی ده چې ورزل ته وي سو سړې مشرکو نو ملک سه په وته الکه ملک وته وای ملک فرشتي ته وي نو خدای دا شیطانی وکنه چې زه دام د ګناه یو شی ده ها رستو پر آینه کې راضي دې خلق مراکو فرمایي علمان من احد تعلیم نور کو دې دواړو هیڅا تا حتا یقولا تر دې چوبه وی دواړو او مفسرین وی سوګن به تی واغستان او انما نحن فتنه چې به شک مونږ امتحان یو د الله طرفنا فلا تکفر نو هر یو ته به وی چې ابندا ته به کفر مکوخه مونتا تخیو مطبی کو فرمکا وخا بلا تا باقی دبی وطا بلا تا سوز اللہ دے سحر تا کفر ہوئی سوز اللہ ادی اغسوی چنہ سحر دیر قسمہ دے دیر قسمہ مونتا معلوم دیتا تا ندے معلوم و یو پکی جائز ندے گواری کارس مرا اقسام دی ابن کثیر لکلی دی و سوایو و یو پکی جائز ندے خواہ نخبه و تاوی فیتعلمون منهما زدکو با خلقو زدی دوارونا ما یفرقو نبیه بین المرء و زوجه اغا سحر چی بیا بی جدائی را وستا پاگی سران فمن دا خزی و دا سڑی که کور بی پروانو دا سحر رن بی قدم داد خا چی کور بروانی اخلقم داگی تا دی نور سحر تساجت خا دی خلق نور سحر تاجت نیشتا دکه و تاجت چې یو کور روان شي او چې دی له اخی ښه دال نه انوار یو زوج حدیث کې راځي ابلیس چې دی هغه خپل تحقیق په پوپو باندې داسې ظالم ده دای چې تاوري دلی چې سليمان عليه السلام تخت با او بو پروت نو ګوروت دي ځان دغه سره برابرې ورګه خبر راشي خو نو دی او خپل فوج او لخر خوري کې شابه او شابه ما خام برازه اما تبکار گزاری او رویخا نوی رازی رازی نو یو تقبل کار گزاری وی چما خو یو سڑے دی تولم سو چی دبل نے جیب کٹ کو مزدک روانو جیب سی روان او تی لری خلو وی دور وی رٹی بل راشی او تا وی چما خو تو تنا پا جانکل یوی دا کو اوبل جوړ شي دښمنی جوړ شو هغه مرت کی پلو تراشي هغه یې رما خو په دوه تنو فاریو کړ په خزه خاون او الله تعالی علما چې هغه لاله کورتا او سړی پاتې شو کور نن ها ډیران دې کی ځان سره وګورو غیر کران دې کی کار خطا کړی دی اله کراوله غا تاجو او درو دي تاج راوله چې بسر ول کیدو تاج ول بسر کیدی ها دا کور دې بسر وانه په دوو خبرو ها هغه یو پټه دا یو ښکارا دا ښکارا خبره طلاق دي دا درد کار دي او کدی نه نه چا کار سي چې تمره خواره کړی او تاوان کړی بیا ول طلاق ورک دا دی نه پری ظالم پور پروانی او تاج په سرې اپټه خبره ده دا چې ادي خدای نو وي چېر نن دې شي غازی بابا له هغه ته وي نه پیزه خو زما نو به چې هغه لاړه شرک وکړو نکامات شه دا شیطان زګه ځان تر نه دې کوي چې په طلاق دور ازو کور نروانی نه پیروانیږي چې په دې څومره روانیږي دا سه یو کور شته د شرک نه خالی دی نو دا خو د قران مسله ده چې جب کسی مرد یا عورت نے شرک کیا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا موزه القران کی وی ښا نو ته دې علم الله ته ښا قران شو دا وسکوري چې څه پړل سکل کوي او نور توبه خدای ته د قهر او د غضب او لعنتونه پیراوريږي هم بل خبر دا چې دې کې خلقو قصه مشوره کړی دا او په کتابونو کې راوړل دا مصیبت څه کنه ها چې هغه د علم او د حدیثو کتابونو ته یې نه پاغي کې راوړل دا کنه مسند احمد کې او مسند ابو حاتم کې هم دا هاروت ما ورود تا خو ملائکو کې بزرگان دی ولې راځي دا وی ابلیس ویلو چې الله دې زکه بزرگان دي چې دې له تا نفس او شیطان نه ورکړې ورکاله ته نو وی وره کړه والا په دنیا ته راوړي ګل چې اوس وګورو اوس ومنګ د دې تقوا او پرهیزګاری ګورو ها نو یې چرالو او کلپټن وراغلی نو مې له جوړ دې اډمه غټي کې خلق پته اچ دې ولي ته نو زله ته پری وتا نو بیا هم کا سره رابطہ کوي کنه نو چرته رابطہ به سره کړی سپوز به کړی چې دا کم دې ناراضي چا وویل چې دا ګلشن اقبال کې پاس کی ها ال چلا رابطه او سره جوړ کړه چیرې زمونږ خو تاسو حاجت ته ضرورت ته نو یې غوې چې زمام تاسو ته حاجت ته پیسو یو وخت چې زما په حق کې دعا وکې چې الله زمانه د اسمان ستوري جوړ کړي ناری وی بالکل ها نو ارزو چې شوی هغه به مجد پر کړې دیبم پر کړې نو هغه لاړه اسمان کې او ستوره کمو اوړي نو ما خامه نو هغه جوړ دا وی زهرا ستوره ها اده ملائکو اغیوی اللہ اونیولو او تیوی چی کارو مکو غلطو کو خواهی چی دنیا عذاب دل درکم دا آخرت عذاب درکم اغیوی چی اللہ دنیا دا باسانی لگ وقت دے دا آخرت اغنشو برداشت کولے نوی پا بابل کی دخپن زوران دی او تر قیمت با زوران دی دائی والا عذاب برکم کل مفسرین امام رازی رد کی جہاز ہی قصت مردودت غیر مقبولت دا قصہ دا چاوی جو دا خودی را دا روح جنا قصہ دا روح المانی نقل کی دا شہاب قولو چو شہاب عراقی وی چو منیتا قدا فی حق حاروت و ماروت چو دا غیب حق سب دا قصہ ساتی انهما ملکان يعذبان تذون لك دي او عذاب کی يعذبان في واقعات هاروت وماروت فقد كفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دي سړي کفر کو په تمام اغدين چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دنیا ته راوړو د کی صفات یو کافر شو چې ملائکه ته نسبت کی چې هغه داسې وکړو دا مشهور واقعات غلط خلقو نقل کړی دي نقل کړی دي او که په خواجه درس کو نو ځان مې خو ناغستو هغه وی کتاب کې لیکلی توبه کتاب کې لیکلی نو قران کې نه دی راغلی چې د انبیاء او د ملائکه عصمت عقیده وساتي او ما هم بذاری نبی من احد سوال پیدا شو چې د سحر کې څومره زور دی څس خلق جدا کوي او سکه سکه نه الله وینا خیر کوي نو دي zarar ور کوونکی په دې سحر سره هي چاته الا باذن الله مگر د الله په تقدیر سره درس الله په تقدیر کې دی ښا دا الله مقرر کړی چې دا سی بکیږي په خوانه نو دی وینه د بازو سحر او جادو سره کې د بازو غوونه کی اسه پکې جادوګر ته پیسې ملاو شي بإذن الله معنا بتقدير الله امر معنا بنکو زکا الله ز سحر امر نه کړي د اذن د اجازه معنا بنکو زکا غي اجازه نه کړي نبي تقدير الله دا الله تقدير دا څه ويتعلمون ما يضرهم زکاو بخلق او سحر او چې ضرر ورکو دي لره ولا ينفعهم او فائدې نور کو لذي لا اس فائدہ ولقد علموا او دې خپوي دا وګوره لمن اشتراه چا چې دا سحر واغستو عمل پیوکو مالو په آخرت من خلاق نشته در په آخرت کې صبر خان وګوره اغي پوي دا ادا اوس چې دینه پويږي دا چې څو کوي دې خپويږي د قران مېل دې او توحید او سنت هم تکړې دي ابي هم لګیا دې نو هغه د سحر او جادو کارونه کوي نو ولقد علمو شو کن خپوی نو عالم بورتوایو نو رستوی چنا جاہل بورتوایو ولبی سما شرو بی انفسام دیر بد دیر دیر ناکار دی اغشیم چه حلاک ایک لو پاوی سرخ پل نفسنا لوکانو یعلمون کاش کتی پوی دی دادو کو لوکانو یعلمون کاش کتی پوی دی نپوی کنا نچه نپوی اغا جاہلی کنا خوا نوی دیتا با نسبت علم نکے کنفا بیاوتا اللہ ترغیب ذکر کئی شیر دیر بازی اکڑا دیر بازی اکڑا بولی ولو انہم آمنو کدی ایمان راوڑے وی پا قرآن باندے مخی سرہ لگی خوا واتبعو ما تلتو شیعاتوین سرہ لگی کدی قرآن نوی غردو لے تورات نوی غردو لے ایمان پر آوڑے وی وَتَّقَوْا زَانِ بَجْ كَرْوِ دَ سِحَرَ وَجَادُنَا لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ دلتا با نوی معنی کو خوا اغا لگون تی سواب خواه همونداوی چی اغا دیر سواب کن و دا بہتر اداغینا لَمَصُوبَةٌ زکا مزدری میمی دے تنوین راگلے تقلیل دپانا لگون تی سواب و عجر چی کنا دا اللہ طرفنا اگر ډیر غوړ او ډیر بهتر وها او دی ولی وی دغه یزي تعویذګرو تویل شو او تمګرو تا دا پیسې په صلاح لرم هغه وی ورو دا پیسې دي پلانی په یو کال کې ډاټسن واغستو په یو کال کې لا نور وسی ښه دي کې خو د دې خو صحت نشته دمر مال په کې دمر دولت ته الله رب العزت وی سړیا دا څه دولت ته متاع الدنيا قليل راشک لګوندې ثواب دی وګاټ نو دغه ودی پکاريږي او دغه پیسې او ډاټسنې گاډي دی نه پکاريږي لمصوبه من عند الله خير ډیر بهتر لو كانوا يعلمون بیا ویخه چې نه پوي کنه څه پويږي نو دا کار نه کوي ښه ابن کثیر ویلو چې او سحر دې د کذابینو دا یو قسم کذابین دروغجن چې اسبت د ځانه سجوړ کیخه او سټکی بدته او خیخه چې دا دادا سوایا دادا سی بیا کاوه نو تا ته وی ملائک کار شي وګوره ته دروغ وته کله وی ته په خوب کې پیغمبر وینه وی دا ډیره ضروری خبره ده دې څه سحر د کذابین وی ښا دویم سحر دې ته اوهام اصحاب الاوهام او ولی دی خو خو خیار سړی نو یو سړی راګیر کی چې پوئیږي چې دغه خو وهم زیات ته توبه توبه دې خو په لاسانه باندې په مخ کې سب کې نو دريږي وړو سره اوتريږي دا وهمي کنه ها نو چې دې راګیر کی کنه او خبرې وتاو کی کنه چې دا سومي خو نه تاسو مارا دا می خو نه ځان سره وساته ها بیا ولا سلر کې ور کی پیدا ځان سره وساته دا ودازه ټکوي دا ودازه ټکوي دا دې سره وسې چلو شي دې سره وې داسې چلو شي چې تا باندې و دنیا راوړیږي هو دې څه سحر د اوهامو سره راګیر کیو او ته کپتیا منیت منتونه کوي خو نه دا ما تعالی ته سمندر په غاړو یو سړی ویلو یارا دریم دې استعانت بالارواح الارضیه مدد غختل د زمکه د ارواحونه دزمو کې ارواح سدي جنات چې پیریانو ما ماګان تاسو خپل کډه واخله په دې یقین راغلی پیریانو نو دا غینه دغه غواړي ادا په خاچ وتل کنه په سفر باندې نوم به دغه आवाज وکړي چې یا سید غزل وادي جارکا اے د دې ته مشره نمیل منو خیال ساتا پدیر دیر خلق سحر و جادو نمونه لیکی وی وی داده ندق وقت چه بغیر ده چلی ندل اپریشنو کما وی ولی من ندق وقت بس وی کور سملا او دیده بانده لاس کی ده چه کم ده که دی درد دی از با دیده نا ریموت کانٹرول چلو ما اپریشن بکن دا ته سحر د ارواح ارضیه ویل شي تدمکه روحونه تدي جنات څلورم دي تخیلات بس سړی و سره کینه او ستا په خیال کې بل لګیای او تا ته په خو ای دا کدا واړی چې وی وی دا سودی دا چل کې دي خلق سره بس چل ول ته وته جوړ کی او پسترګو ول سو چلو کی اته ته بیا چې دې بیا ګورن سره وته سره نه ښکاری ګورو دا سړی ته ها دې په دې میخه کې نه نوځي هغه په پاسه لاړ شي دې وی ګندا په دې میخه کې نه نوته ګورو دې سړی ته دې په دې رسای باندې ګرځي خپې بغدي هغه په ځمکه رواني او ته پر ښکاری وګورو دې ته تخیلات وې ښا تام دې پینځم دې وی اعمال عجیبه سناشنا ناشنا کارونا سحر ټول دقه شي بہت کوي انسان ادیوتو کا کوي او شپغم دے استعانت په خواص او ادویہ سره صدا سے دوایان په تراوري چې دې کې ګور ځا چل اپو تلی وراوري دې کې ګور ځا چل دې تا چې په کاغذ واچې نو تاسو وښه ادا چې په اخبار واچې نو په تاسو وښه ادا په بند واچې نو تاسو وښه تا ګور چې دا وای رستی کو نو دا مو ته یادی کنه ها خلق سبحان دی سمرا سحر و جادو کردے خواہ تا دا آغا وقت نر آران او یوم دے تعلیق القلوب استازل بزان تراکا کی پارا طریقہ باندی خواہ تا سکار بکی استازل بزان تراکا کی داموی سحر خواہ او اتم دے نو کتاقا پکی جائیزی نو خطی خدا نوی کنا سحر بن نمیمہ سحر بن نمیمہ تا چغلے سحر دا څنګه ده دا داسې دی چې وای د تو قوم یا د توتونو دښمنی نو خلک پستل شي چې په علاقه کې کم دروغ او دغه مشران دیږي پستل شي هغه وی دروغ نه کوي ها وای دا کیږي خو ساحر غواړي څنګه ساحر داسي چې دې باغ یو طرف ته خلق لراشي دا یو جریتا به ټکتا کنه او ډیر خو په هغه سلام کلام او دا وکی او اګه دا غي څوک ماشومان لته کې ګرځي را ګرځي نو یو له 100 روپیا ورکړي بل څه آیا مور کوم علم دې وکړه خو نه خیر دا خو زما واره دی ها سل راغلې دل راغلې ما چیا استاد چې ازر دښمن دي ناغي را تطیر خو سوای ما په مينت راته وکړ چې زموږ دا روغ نه کیږي او مونږ یې سنغه وړو مونږ بوله په خپل لار شو په خپل پریوزو چې څوک په خای چېر څونه زموږ نه جرګاو تر نه غواړي لاړ بشو وای کغاله کې هودا نو تیخوم دغه سي ناستي د پتنه څوک کولی شي توبه تو پتنه نه ناکار شي خوړسته نه قران سورته مائده کې راځي نو دی بالکل چې سوې نومه تیار نبيال تلور شي ناغي ته وي چې ناغي سره ناستو ما او غي استاد په حق کې داسې خبرې وکړي چې ګوره زټینګ نشو ما ځکه تاسو لراله چې دا غي خو تاسو سره پړ کې هیڅ نشته اغه خو دا خو زمونږ د دیو د مشرانو په خاطر خوګه توستی و ها نو جوړیو بل تاسې کی او روغ او شي خپت طریقه باندې روغ او شي زه خلق ریانی چې دا څه چلو شو دې ته سحر بن نمیمه وي دا پکې جایز ده خیر ده ځکه په دې کې خو حدیث کې راځي دا روغ علوم جایز ده تو ته نو صلح کول ها نو دا غاتم قسم ذکر کړی ها دا به جایز نور خو به کوم ته جایز نه کارته سلورم شبهه سلورم شبهه دا واخا چې په دغه باندې پیل شو نو بیا به راتلو مؤمنانو سره وکی ناستو او دې ته به داسې الفاظ خو داسې چې هغه به د کفر او د شرک او مؤمنانو ته څه پته و هغه خو علم نو کړی نه کتابونه ویلو کنه نو داسې الفاظ به خورول پتی کې ها لکه راعینا راعینا د دې اصل صورت دا ده چې مؤمنان برال نبی صلی الله علیه وسلم ته وکیناستو نو هغه به دا خواهش چې موږ دې پیغمبر ته ډیر د ادب خبرو کو او ډیر د عزت خبرو کو چې لکه دې زموږ نه رضا شي کنه دې زموږ نه خوشاله شي نو کاغه داسې د مولانو د اصطلاح خبرې کنه لکه چې مونږ هم داسې کولو مونږ ته څه پته و چې استاد باو مشر باو امونږ باو تنو مغستنو مونږ باوی حضرت څنګه مزاج شریف فمونگ دا حضرت پا مطلب نپوئی دو شدا سچا نوچی بیاروس تو لکا کتابونا و قرآن و سنتا دیں نپوئی جدا لفت خوخانا دے سکا دا حضرت مانا کو حضور دے حاضر ناظر او دا وصفت دا اللہ دے پیغمبرم حاضر ناظر ندے مسلوات و عجد آسان یا دا اوس چی مونگا ہوئی چی سوک با دا ملکانان اجری تر آگئی اسلام بیکون وی بی ملک سیب اسلام علیکم او ساگا خود ملک سیب مانا نپوئی دکن نخوا دا خروستو چی پتاو لگی دا کچا تا لگی دلی چی ملک ملک مو آیا اسی وطا نموتا اخلا قرآن وی نم اخلا وز دا خبر دا دا نمو منان چی برالنو پیغمبر تا بیوی رائنا پر خپل خیال کې غوی چې دا لفظ ډیر ادب دی او ډیر د عزت دی نو راینا بیوی نو يهوديان به هم ناستو کنه هغه به یو بل تاو خاندل یو لري راته زه پکې وشو یو بل تاو یو خاندل ولی هغه خو په دې چې دې کې خو نقصان ډیر دی د دې ټولې معنی غلط دي صرف یو معنا پکې صحیح ده نو بیا چې باغی راتل کنه نو هغه په پاس کا غړای وی چې راینا دا لفظ دی لفظ ډیر زور پیدا کړ نو حکم راغی مؤمنانو ته چې دا موایا پر پکار داو چې اهل کتاب او يهودو ته ویلو چې موایا کنه بیا تنال تک تراس پیدا کېدو چې غیبوی چې دا موږ د دین او اورېدو نو دین منی کوي موږ منی کوي دا خو تاسو موږ سره حسد دی او ایسی ام دا حسد نڈکو چاو دو اچھی بیاد آئے نو اللہ مومنان تا حکم رو لی دو چی تاسو ایمو آئے تاسو ای پن کے تاسو ای پری دے نو بیا مونگ دی سر پوش دی دی بیا ہوئی خوا نو دکا مومنان تا حکم را گیا چی ایو اللذین آمنو ایمان والو لا تقولو رائنا تاسو دا لفظ مو آئے ٹھیک دا چه مسئی مانا پاکشتا دے چه زمونگ لحاظو کا رعایت دا سمرا مشور دے بازا زمونگ لحاظو کا خونا پل مانا پاکی دا بیادا بیادا چه رائش پن کی تا ہوئی چرواحا پیغمبر تا بیش پن کی وی ادا بیوتا سوج نوی شیطان ہے پوجا چه دا صحابہ دی گڑی بھی دی دی اتا زن نشپن کی جوڑ کرے کلے یو پل زغالی اکلی اپل بلی مانا پاکیوا در رعونت او رعونت قمقل توب تبیلی شی دا خو لکه دا کفر حد تر رتی پیغمبر تا قمقل ویخا او تریم مانا پاکیوا را را او را دا تورات پجبا کی الہ تبیلی شی الہ تویل لکه د ابراهیم علیه السلام په وخت کې با دین ور تنوم یې هو را اکبر تعالی خدای تابع نو خو د شرک مان هغه نو چې یو پکې صحیح نو هغه د نور د وای نه پکې پاتې شو ها ځکه پسند نه یی چې دې څه د دې په ځای دا څه لفظ پکار دے چې هغه صفا سوتری ها نو زمون فقهاو تدین ډیر کار واغستو چرائنا ولا پلاس ورغه کنا نو کیناستو وتا وی وی دی کو دا خلوه خزانه ده ها نو چې کوم الفاظ داسې دي چې هغه کې وهم ده د کفر او شرک او د بیا دبه نو هغه ټول یې منع کړو بس چې خلکو کو دعاګانو کی نو چې بنوای چې الله زمانه کارو کې په حرمت پیغمبر دما دا کارو کې په حق د پیغمبر دما دا کارو کې په برکت د فلانی دما دا کارو کې په توفیل د فلانی دموای ولي برکت څه ته وي تاسو هغه معنا معلومه ده حق څه ته وي حرمت څه معنا ده حرمت څه ته وي دا ټول الفاظ دي چې دي کې وهم ده نقصان ته معلومي ګندامه کوي اگر که زمونږ مشرانو په حق د دې حرمت کې څه باس کړی دی ډیر سعادت خدای خبره هغه وی چې لکه ته حرمت پیغمبر وینو دا به نیتی چې زما د سره محبت ته د پیغمبر سره محبت ته نو ځکه هغه سوال نه هټی کړه محبت ته انبیا او سره هونې کا عمل دی او ټی پیر د چا دا کوم دا غي دور څوک پويږي ها چې د حرمت دا معنا ده نو بس خداده چې پرې کو دي او بل حق په لفظ کې چې حق ته راغله دي روایتو کې خواغه ډیر کمزوري دي او دا څه خواړو استعماليږي نه چې الله د پپلاني په حق باندې ولي په الله د چا حق شته او د معتزله او مذهب دي مونږ وی په الله د چا حق نشته دي او کله ویلي قران کې نو دا غي مونږ معنا کولی شو چې هغه حق د الله د فضل دی چې حقا علينا نصر المؤمنين الله د خپل فضل د وجه نه دا فضل لازم کړی دی ښه حق واجبی نه دی حق د فضل دی ښه نو ګوره څومره الفاظ چې په عام مستعمل دي او هغه د وهمو نو هغه ټول په دې راینا سره ختم شو ها متشابهات او اکثر کنه نو دا موایا وقول انظرنا دا منسوخ شو او دې په دې باندې خاصه لفظ راغی چې پیغمبرام ته وګوره نو راینا منسوخ شو او وروسته قران وی چ مونږ یو حکم منسوخ کونو نه اته به خیر منها دا غینه بهتر راوړو نو انظر نه بهتر شکنه څنګه دي کې و هم نشته دي دې ښکار معنا چې مونږ ته وګوره واسمعوا او قبول کې دې لران چې الله کوم حکم وین دا قبول کې ها لیکن دا څه قبل اول نه لکه يهود چې وی چې سمعنا واسوینا دا څنګه ها وللکافرین عذاب علیم او جسوک انکار کی داوید پر عذاب دردناک دیں دا سلورم شبا دقا وخا الفاظ مهمہ فرول پخلقو کی ادا ٹول تنوو آتا خا خود دیمین کی او زجر دے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين څه سوال پیدا شو چیرې د اهل کتاب سره مونږ صحبت کړی دي چې مونږ پسې شوې دي امون نن پری دي الله وي نزي خوشاله کنا وی چې ته خوشاله دي استاد په دې ترقه او استاد په دې برکت چې الله تعالی لذر کوه نزي خوشاله کافران مشرکان یا دا اهل کتابنا و نظر مشرکاننا ایو نزل علیکم چنازل کلیشی پتا زبان دی من خیر من ربکم سخیر او برکت درفستا سنا خیر قرآن دی ابن جوزیوی الفقه والعلم والحکمت خیر دادے کنا دا قرآن نصد دکی نچدی نزی خوشالا نو دا اولی نازل شو نو دا وی دا اللہ کار دخا اللہ خوشحالو نو دیدنی خوشحالو کنو واللہ وی اختصو برحمتی اللہ خاص کئی خپل رحمت من یشاو پا آغا چا پوری چا فخیشی بس دا اللہ فخوان چیز دا رحمت آخری نبوت تی پیغمبر لورکوم عربو لورکوم نواری کن نو سوال پیدا شو چې دی نور وسره کیس نه جوړاو نو یې نه والله ذل فضل العظیم الله مالک دی بل زه کو نشته هغه سره وسو کیس جوړی ښا کني جوړ کړی به هغه دور دی ښا الله مالک دی ډیر لوی فضل چې هغه چاله ورکی منو بوت نو ورکی اسوک محرومه کی ښا نو پینځمه شوبا دا وچی تو په خپل دین کې متراتیزی ځکه کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي ولې وخت په وخت احکام بدلی ځکه نه احکام ډیر بدل شوی دي صبح قران کې او صبح حدیث کې حدیث کې دا دی چې اول کې وایي د جمعې مون د جمعې دروازه لپاره غسل واجب بالکل اعلان شو هغه ډیر اول وختو چې یو بنده به یو جوړه وا هغه کې به کار کړو تر ګرمي چې بیا هغه راته سب کې وترې ده نشو په ټاپا په لن شو درې ده خو یو ځای به درې ده کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم یو صفوفکم نو ها نو ډیر د پوینه په خلق څنګه خلق سکه چې ملایکو نو حکم شي چې غسل وکاوې ها چې غسل وکې ان زوره ده چې لکوټي کمه براشي کنه ها په چې کله بیا ازادي شو فراخي شو ا جوړې جامې شو سندکونه ډک شو نو حکم شو چې د جمعې غسل نفل دی مستقصو کینو ډیره خلا صفائی دا کنه کینو نیول نه ده منسوخ دیمدار چاول کی قربانی کی دی پیغمبر اعلان کړو چې ګوره د اختر دریمې ورځې پوری چا کرے غوخه پاتې نشي چې دریمې ورځې راځي چې غوخه تقسیم شوی ولی ناچاری وا غریبی وا ډیرو لګو کسانو به مالدارو قربانی کولا نور بټوله جزانو نو پیغمبر مطلب داو چې دا ورسی کنه خلکو ته وای ها بیا چې کله مال دولت ډیر شو ارچا کول شو نبی رسول الله وی چې کبل اختر پورې یک دین هم خیر دی حکم منسوخ شو کنه ها اسانتیار علی ها دغه سي نبی رسول الله چې کله مدینه ته لاړو مرګري وسره لاړو نو یو د مدینه سره په لکه مکی مهاجر او انصاری ورونه کړو چې تاسو ورونه شوې ها استاذ مال بشری کی استاذ کور بشری کی او کیاو پکې مرشه نو بل وتی میراث موړي وګورئ دا خبر نو چې کله ډیر لاړو مدینه ډکا شو بیا آیت راغې اخر د سورۃ انفال کې چې اولو الارحام اولا بعضهم ببعض فی کتاب الله میراث د خپل ولای حق شخه ضرور ولای نه نو بس حکم منسوخ او ورته دا عاشورا دا روزه نو د محرم لسم ورځو دا بخوا واجب وا او چې کله د رمضان حکم راغې نو بس دا مستحب شه که څوک نیسی نو ثواب پې کیږي کني نو ګناه پې نشته دي دا ګوره څومره مثالونه دي دغه سید قبلی چې قبل اول ویل مومن بیت المقدس په مدینه کې بیا بیت الله شفاعه دغه سي سجده د تعظیم ته عبادت نه سجده تعظیم ملائکه کړي و آدم علی السلام ته رونو کړي و یوسف علی السلام ته وکنه جایز و او په دې امت کې بیا منسوخ شو قران راغی سوره جن چوان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا دا د مثال د منسوخ دي چې په دې دین کې دومره شي او دې کې د الله ډېر لوی حکمتي ولي هغه د خلق په حال کوي کنه نو هر وخت سره خپل مناسب حکم به را لېګو ورته کله مؤمنان ډېر زور ورو افزړه باندې جابرو نو حکم داو چې یو مسلمان بدله سن نه تختی سل پاپړه او دیولو نو تختی و چې روستو بیا کمزوري را له سورته انفال کې وای زړونه کمزور شو بدنونه نو کمزور بدنونه خدا غي نه خوشو لکه په خواږ به څه شي کجوري خوري بیا به ګډیر خوراکونه رااله خو زړونه حوصله او هغه پکې نو الله چې زوس یو تن بدتو مقابله کوي تختی به نه ښه ډیر پکې واسي وی نه مونږ خو په حکم عمل کوو نو وی چې کاوه خیر دا غو منسوخ نه دی دې ته تخفیف وای دې ته عزمت او رخصت وای نو که سره په عزمت عمل کې نو لاسو ته نو سره مخامخ کیږي اګه په رخصت عمل کې نو دوه ته نو سره دا منسوخ مسله واخا نو دې يهوديان ته نپل سو جوړ کړو یو پیغمبر باندې اعتراض وکړي چې ته په خپل دین کې شک منې کله یو سوی کله بل سوی نو موږ بدل د نسو ایمان تا باندې راوړو خپل داوی چې ګور د خدای هم کله خیال نه وي دي تاریخ بد اوی بس اسوته وی لکه وسلی وی چې وو اوس میات زمانه خو په چابي پاتې شو اوس میات چې زمانه پټو پاتې شو ها دې ته بس او وی یو ځان وی دا په لام راځي ځکه یو اول کې یو شانته حکم کړی بیا بل شان راولي دا ظالمان داسې په پاغه بس ان راځي دې ته انتها د مودی وی ها دې ته انتها د مودی وی چې مودا ختم شو کار ختم لکه یو سړی الله عمر ورکړ شپې ته کاله نو چې ختم شنو نور ته سوالي کنه ته سوې چې دا د الله يرشيو نه بس عمر ختم شنو سړی لاړ هر حکم له الله وخت مقرر کړو چې دې و تر دغه ورځې پورې تر دې وخت پورې چلیږي بیا باندې انتها د مزيره دې څنګه دا جوړ کړو چې ير په راځي ما ننسخ من آیت اللاوی اغا چه لرکو منگا او منکو منگا یو حکم یو آیت نعام معنا دا خواه اکدا طول پکر آلو یو حکم دا احکام دا دیننا چه وقی پورشی یو بدلی کو نسخ بدلولو تاوی ازاله او ننسها دو معنی او نن سه یا ير ي کوستانا چې د نسيان نشي پیغمبر نډیر آیاتونه يرشيو چې سار وپاسې دو و ذهن کې بنو نو بس دا الله مطلب چې دا منسوخ شو دا منسوخ شو ځکه ستانه مې ير کړه نه اتي به خير منا نور اتلکو په بهتر سره دا غینا په ثواب کې نا پا عمل کې او مثلی هاو پشانداغی پا ثواب کې عمل کی با آسانی اثواب بے قصی جسنگا مخیو آسان بے لکہ لسو تنو سر مقابلہ گرانوا ادو تنو سر آسان دا او اجر اقد لسو دے دا غصی نورم گور احکام خوا پیغمبر باندی پا معراج کی پندوس منتون پرس چیویو جنبی علیہ السلام راتن موسیٰ علیہ السلام باندې دې الله رحمتونه وري تاسو دې ځکه چې سي زر کړو وي پنځوس منځونه وي واپس لاړ شه پني اسرائیل نه دې کړی نو ستامت پیسو کې نا بلارنو یا څوک یې پینځوي کم کړو څوک لوی لاس کنه چې بیا به راغنو بیا به واپس ولېږو نو اخر کې پینځه پاتې شو نبی نبی علیہ السلام ته بیا و چې لور شخ واغې مال حیا راځي زمو امت په تومره کمزوري شي پینځبه نشي کوله ها وی الله رب العزت و توي چې پینځه دي په عمل کې او پنځوس دي په اجر کې نو بخير من عاشقنا سمرا سان دي پینځه او مثل عاشقنا زکه چې اجر دې 500 دې کم خو نه دي کمې پکې نه راغلي نو حدیث کې داسې لفظ راغلي بس طالبان و تاسو کو چې حدیث کې راغلي دي چې نبی له سلام تعالی وې چې 500 وو او 500 تي دې کې په طالب وې چې څه به دا دروغ نه دي هغه 500 شنو څنګه 500 تي ناو با طویقا مقلی تا دورا نپوئی گی پنزوس زکو چه محکیم اجر دا پنزوسو اکا اس پنزوسو نو اجر دا پنزوسو دنو پنزوسو پنزوس دی کنگا ما حدیث کی راگر دی کسا دروغ دی ناتی بخیر من ها نو راولو بہتر داغینا تا یو معنی دخوا دیم دا صرف دا نون سی ها معنی تو ایم دخوا اغا چې بدل کومنګ یو حکم او نن سه هيا پرې د خپل حال نه بدلو اګه څومره چې نور دي کنه اب کینا پرې د خپل حال نات به خیر منا او مثلها دا به صرف د نن شخص سره لګي ښا د دې روس سره بیان نه لګي ځکه خو پات شي کنه هغه خو بدل کړي نه دي کنه چې نه دې بدل کړي نو معنا ودايه چې راتله کوم غره د دغه منسوخ نا یا پا مثل داغی منسوخ او چې پاجر کې ودا غي په شانتي انور ودا علم تعلم دا اصل جواب تا دی چې چا اعتراض کړي نو غي الله زور نه ور کوي چې ته انساني کخاري وای علم تعلم تن پويږي تا دا الله په حق سم معلومات ندي کړي ان الله على كل شيء قدير جل پارسبان دی قدرت والا دی اگر حکمونه اخو بدی خدای دی چې حکم را لېږي او بیا بدلی تصرفات پکې کوي چې دا څنګه خو کوي دا د قادر ذات کار دی کنه ته یو زور نه ورکړه د قدرت چې د الله قدرت نه مانی علم تعلم تنپوي ګان الله له ملک السماوات والارض چې بشک الله بادشاہ دی الله لار بادشاہ دی اسمان نو د تم کو دا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشته استاو دپارا بغیر دا اللہ نانا سوک دوستو نمددگار دیز کہوئے چی اللہ قادر دے اللہ متصرف دے تو پاغی اعتراض کہیں چی اولی حکم بدلی گی ارشوی دی خیال نو نانا دیز ورنور پخا دی پنزمی شبیہ و دشپکمی میند کٹیر پاسلہ دا دی پاسلہ کس دی دی کی پنزو دواجر دی تکه جډیر ناکار خبرې وکړې يهودو ښا نو الله ولا زجرون اور کوي زواجر دي په حقیقت کې اکر که ظاهر کې مونږ ته دا ښکاری خو نه نو ګوره دا اول خو مؤمنان له ادب ور کوي قران چې مؤمنان ته يهودو خو یې وانه خلې يهودو عادت جوړ نه کوي ولی اغی خود پیغمبرانو بانده اعتراض کی پالا بانده اعتراض کی بس خود جسمو می نو اعتراض پی کئی تاسو دا سو نکے گوارے خوا عدب و تخی پا حق دا پیغمبر کی ام تریدونا آیا تاسو ارادل رے اے مومنانو ان تسألو رسولکم چی تاسو ام سوالونو کے دخل پیغمبرنا کما سئل موسیٰ ناغی ویلی چی ولی سوال خانه دی؟ نا داسه ده بیاده بی لکه شو ده موسیٰ علیه السلام نا پخوا او کل بیوتی مونگ ده داسه خدای جوڑ که او کل بیوتی مونگ ته مخاما خوخیا ارن اللہ جهرتن کل بیوتی مونگ ته بل کتاب نازل که تا ده بیاده بی سوال نوی خوا دا یادی خوا انتس الو رسولکم دیو جن د نبی اسلام نو وی صحابه کرامو چې سوالونه کړی دي شمار لښوی دي نو تیار لستی زمرا کمې کړې ولی یاره اذ کنه چې سن چې به د پیرا نو شو ا قران خطیر زاله وای کنه چې اسالونک دغه معنی دا نه دغه معنی دای چې دا خبره ضروری ده نو کچې د سوال پکې پیدا شي نو دا څه وته وای ها معنی دا نه کی سوال شو او مې تبدل الكفر بالایمان هغه څوک چې واخلي کفر په بدل د ایمان کې اشاره وکړه دي ته چې پیغمبر به د پی کفر دی چا چې دا غنه د به د به ته پوسوکو نو کفر واغسته ایمان پرې خوځو فقط ضل سوا السبيل گمراہ شو د سیلارینا زجر وذ کثیر من اهل الكتاب ادمخ کی تفسیر کی ال تخویلو جماعه ود الذین کفر نیکان هډیر خپدی چې دا ولی دا دی وی چې دا قران ولی په نازل شو په رسول الله صلی الله علیه وسلم ها نزل توی چې ها دیو په خوشحالی ګیرا ولید خپکان هډیر له مرض ندی کم اسپیټال تبوزو چې علاج ولو کو دته به صحیح علاج نه وي وذا کثیر من اهل الكتاب ارمان کوي ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم من بعد ایمانکم فدی خوشالي چې واپس کتابو پس د ایمان راوړو تاسو نه کفارا حال دے سنگا واپس چې بیا کافران شي کنه او یا مفوت بی دې رتونکم چې واړی تاسو لرا پس دې ایمان راوړ تاسو نه کافران او دا د وی علاج دی نو او دې خو داسې مثال دی دا وزیران دې ته ناستخه په خوای وزیرو او یو سلو سره دشمنی و نو بادشاہ بیمار شو پیپو گیزا نو وزیر نے تپوسو که چی ادیس ای لاج دی اگو تویر ادی لاج تا دی خو تبیو نکی نو اگا سلی و تیاد که دشمن ویده دپا دی زنگون که یو اٹو که دی چی اگر او باسی نو دستاد زنگون با پی خوشی نو هغه حکم کولی بادشاہ خو چې سړی راولی ښه هغه هوښیارو ډېر او پوه شو چې وی دا خو ما سره کار وشو ښه د بل چا د لاس نه چې راوی غوښتو هغه سړی خاندلو ګورې هوښیار سړی دی ته وی ښه چې د جړا په ځای کې بخان دي خلک به تا ته قمقل وي او ته به هوښیار هغه خاندله بادشاه ورته وي ولې خاندې دا ستا د خندا وخت دی نو هغه وی نه په دې پورې په دې خاندمه چې د الله شکریا ادا کوم چله موږ له تاسې پادشاه را کړې دي چې هغه بیمار شي نو دا هغه علاج بدایي چې د یو مسلمان پانته وینه بتوي نو ډېر خوشاله شوم چې دا خدای موږ له ډېر صحیح پاس نو پادشاه یو سات کاته کاته نو وی وی چې ځه په زما صحت ستا په دې پکی کنه نو خدای دې ما مړ کې خیر دی او زه ستا وینه نه تویم نو دا یهود په دې خوشاله دي چې مونږ کفر تاړی پورې دې په دې اتورې راوسته ورته دې زمون په کفر خوشاله دي چې کفار حسد من عند انفسهم حسد من عند انفسهم دا د وجه دا وي حسد نه نو دیوی چی مونگا خوبا که خکار سو نوینو نو اللہ وی نا اگا حسد دا دی پا دی نفسونو که پروت تے دا دی دا خبیس نفسونو ندی پاگی که حسد پروت تے زکا حسد گواری پا پاک زلکی نی پا پلیت زلکی خوا من عندین بزمی ازکا ہوئی پلی دیتا اشارہ اکلان چی دا دی علاج نشتا کنا دا دی بس علاج دا زلد بیمار علاج تے که اوس خلق وشته خاصی وی زړیا دا صحیح علاج دی چې هغه ټول غار غار کی اروغ موټ بندې تیر شو د کالو ځوان هغه یې شپارس په کورسای کې ناشتي شپارس په کورسای کې ناشتي او نری باندې نه چولی ښا اجه څوک تاسو له راضی نو یې ماته ګوره ها بای پاس می کړل یې خدای ته دې علاج نشته الله وی دې علاج کوي حدد من عند انفسهم اداغي حضورونو کې بيماري ده په قلوب مرض ده من بعد ما تبين لهم الحق دا پس دا غي نه چې ښکار شي دې ته حق دا هډر ناروا دي چې حق چا تنيخ کار او زار څه چکی نو عذر شته نو چې حق و دا ښکار شي په خپل کتابونو کې تورات کې دا بیا ولې داسې کوي مزید ہے کہ ذکر مفسرین ہوئی چه مومنانو پیغمبر تا ہوئی چه مونگ دی سر جہاد کو ذکر دا جہاد مونگ دا خپل مال او دا دغد پار نکو دا دید پار کو چه دی مونگ کفر تاڑی نو چه پتی جہاد نکو نو پسو بکو نو یہ حکم را رہے فافو مافیوتا ہو کے خواب او کن داخو اللہ ویلیو چه خزل عفوہ عفو بنل رکی دا زان نگواری دستا کالی دی خوا خوزی العفو نفعفو معافی کوي وتا نو معافی وتا کو خو هغه چې دا خبرې کړې دي نو وسبحو وی پس یې ریکه مخته نه واره پریږه تک چې نه یې کړې تا ته تاسو څنګه ذکرې او خو شکر دې چې حتا یې وسره ذکر کړ حتا یاتی الله بأمر دا حکم همیشه نه دی ترې پوری چې راشي الله په خپل فیصلې سره ولي جهاد د الله د حکم انتظار څوک ځان نه جهاد نشي کولی دا چې زو پوری حکم نه راغلی نو ها نو دا امر چې دواړه ذکر شو دا د دې انتهاش تک نه چې آیات الله به امر ها ترې پوری چې راشي الله په خپل فیصلې سره ان الله علی کل شیء قدیر بیشک الله پر سبحان قدرت والا دی نرده که دی مفسرین دایو سو دایس ای قرطبی وغیره چی کم دی فعف واسبحو راشی نبس وی دا منسوخ دی ولی وی ندیر آگلی چی فقتل مشرکین وجنه نچی آگلی وی نو فعف واسبحو منسوخ شو وی گورا اگا پخپل زیدی دا پخپل زیدی دی تا اخلاق وی اخلاق نو منسوخ کیگی یوا زمدار چې تا د منسوخ قانون نه دی اوس د کړه په حسامی کې او په نور الانوار کې چې غی ویلو چې ډیر شرطونه دی پکې چې منسوخ کیږي نو امر او نهي حکایت او خبر نه ها زمدار چې هغه حکم چې غی کې الله وخت نه مقرر کړي هغه منسوخ کیږي نو چې کوم دی کې الله داس ویلي چې خالدین فیها ابدا ان منسوخ کیږي سورۃ نور کې وراشي ښه نو ګور دلته کې انتها مقرر کړی دا کنه ستانه سخت ساجت شو چې حتا یاتی الله بأمره چې الله راولیږي فیصله چې جهاد وسره کوي نو بس بیا به حکم ختمینو دي کې منسوخ ناراضی ښه بیشک الله پارس باندې قدرت والا دی نو حکم راولی گو کنا او کنا حکم پا صورت حشر کرا چه ورش پا دی بنو قریدو ورش پا دی بنو نذیرو نو بنو نذیر یا خوش آرلو لا دا دی اغا وقت نروان شوی دی روانو نو دغتاو رسیدو خیبرتا د خیبر نبی د عمر په وخت کې بصرا او ازرعات ته رسیدو نو ګورې چې دا بیا کوم وخت کې دی امریکای ته رسیدل د دې د مدینې نه روان شوی دی ها اول ته رسیدل چې دغه ځای څنګه مونته ده نه ډیر لري تللی دی ها حتا یاتی الله انو ابانو قرزه خو په غزه قتل کوي سره غسم کار وکړه چې ځوانانو وسو کسان اغه قتل کو یو کنده ولا او کنستا دي له هم قبرونو نن شو کنسته ناغي ټول قتل او داغي مشران کشران نارینه او زنانه اغه وینځه غلامان کړو مدینه ته راوستو چې زه کارونه کوي لوخي وینځه زه جارو کوي دای کوي دا غلامان وینځه خدای ته وي دا الله امر کنه چې راغی ها او په شپږم کال له هجرت راغلو نو دی وی چې الله jihad نکو نو موږ وسه چل کو نو الله وی د jihad ټریننګ اول پکاره تیارې پکاره اوه سنی کمالو فقیم الصلاه او اتو الزکات پابند کوي د منځونو او پابند کوي د زکاتونو منز کوي چې خپل بدن سره محبت کم شي دا تندې دې په دې خاورو کې کیږي چې د خپل عزت نه خبر شي او د عمل دی ورکه دغه سي خلق له سبته غواړي نه چې د عمل سره د محبت کم شي تبه جهاد لذین تبال تکي د ځان خیال ساتي د مال په سره غمي ته جهاد نشي کولی دا ټریننګ دی ها وما تقدموا لانفسكم من خير اغا چې تاسو مخکې ولېګل خپل ځانونه لپاره سعمل تجدو عند الله ابیم امید اللہ سر رکی گی بنا اللہ سر رکی گی نسو شیخا محفوظ بپروتی دیر شوی بئی دیر زیاد بئی تاب لگ عمل کری لمسوبتن اغب اللہ دیر کری نخا ان اللہ بما تعملون بصیر بشک اللہ استاد پٹولو عملون باندی لیتن کے دے اگر حفاظت کئیم دا یو زجر ود کثیر اگر دار مانتی خواه بل زجر وقالو وائی دا یهود لن یدخل الجنة الا من کان هودا شربا داخل نشی جنتا اس سو کم اگر اغسو چی یهودی ویم دقس اگد جملہ بلوا تکاسی من بے ہو آئیو کنا چو وقالت چه لن يدخل الجنة الا من كان نصارا فلا مختصر کړه چې ودک خبر دي يهود کړي دا ودک نصارا وکړي دا صرف دومره وي چې او نصارا يا به يهوديان دي يهوديان ویلو يا به نصارا دي نصارا ګور خپل مين کې په یو بل سوچ نو يهود وی چې مونږ به دوه نصارا بوته نه دي نصارا وي مونږ به دوه دي بوته نه دي دا اوس راځي کنه تلکا مانیهم الله ایزاد دیغه دروغ دی یا داد دیغه خیالونه دی چې الله مخکې ویلو چې تلکا مانی دا استاد ورزوګان دا دلیل نه دی قل هاتو برانکم او اراول دلیل استادو ان کنتم صادقین کتا سرشتنی په خپل خبره کې بے دلیل خبره کوي دا خو بے دلیل خبره ده ها د ټولو په حق کې وته وی ښا کومه کې ویلو چیرې مونږ باندې ولې نازل نشو په ډول نازل شو کنه بل تارت دې دی ښا څه سوې چې بل څوک بنځي جنت ته مونږ بځو نه نه غلط دروغ مو بل ادا څه نه ده سمانه څنګه نه ده ان جنت په دعوا نه دی جنت د چا په نوم او په نسب نه دی چې يهودي وي نو هغه بزي نصراني وي نو هغه بزي نه نه جنت په ایمان او په عمل لخه نو قاعده ذکر کړه من اسلم وجهه لله هغه چا چې خالص کو خپل ځان د الله لپاره خپل ځان خپل مال خپل ارز اسلم مانا کئی ابن جوزی اخلص نفسه لہو یعنی لا یشرک به غیره شرک و سر نو کرده مانا و هو محسن او دے تابدار دے سنت ابن کثیر موی دا مانا فلہو اجرو عند ربی ادد پارا اجر دد پر لفسر فلا خوفن علیم نبی رب دیوان دی پر اصلن کی وقت کی انا بدی غم جنشی پتر شوی عمر پسیم دریم زجر وقالت الیهودو لیست النصارا علاشین ویلو یهودیانو چه ندی دا عیسایان پیس دین بانده تدی دا دین دی وی وروی عیسی علیہ السلام تا دفده دی وی وقالت النصارا ویلو عیسایانو لیست الیهودو علاشین ندی او ځان په هیڅ دین باندې ګورو یو زهره له سلام ته د الله دی وي نو ګورا خبره کوي د زورنی او د ملامتیا او خبره داړو رښتیا ده کله وی درو جنم رښیا وي کنه نو هغه دادی کنه يهود هم رښتیا وي چې د عیسایانو د هیڅ دین نه دی عیسایانو مرشتیا وی چې يهودا ایستین نه دي وګورئ یو بل لفاظ نه راځي چیرور زمونږ دام ستین نه دي استاد دام ستین نه دي نو زه چې دا پریدو اسلام قبول کو کنه نه نه دا خدای چا کار نه دا خدای الله کار دی ښا او شیخ الاسلام ابن تیمیه وی رحمه الله تعالی چې دا د يهودو قول نن زمونږ په دې امت باندې صادق شوې دي ولی ځکه دې چې خپل مین کې اختلاف جوړ کی کنه نو یو په بل پتوا کوي چې دا گمراه خلک او بل پذیبت وکی دا گمراه خلق شیخ الاسلام یک بلکل ارو دا دی ایمان او دا اسلام نپار کرو پی دی خفده لجسم ثابتی توبت کنید ایچ دا ملکو دی خو شفاعت نمانی او دا پکڑی را مشعور وخا چه دی دا پیغمبر دا قبر زیارت نمانی نو بس اغایی دا خو خوا چه دا اشاعت روچت شو نو شیخ الاسلام پاکی مسلمان شو کنی مونگا چی چاہتا کتاب بگوڑو لیو یا را خطو اغیی برا تاوی چه ابن تیمیه دا مجسمو نظر یا خدای تاوی یا خدای مونگ تنو ساتی خان الگی آبو او دا دی محمد ابن عبدالوحاب نجدی پا حقی بمدق قصوی خان اخو دیرہ مشہور ہو اغیی نیو کندل جوڑ کریو چا تا بیقار که دا دو وابی زیا تا دیر صح کندلو خوا ناغوی چی دا خود یهود نسوارا واقع کارو شخوا چی سنگ غیبای بل باید فتوه کوله چی دے کافر دے دے گمراہ دے نزمونگا امت کی اختلاف جوړ شو ایو بل تا کافر وی پر سر منبر وهم یتلون الکتاب چا باوی چی دا با جتان خلقنو وینا حال دے او جملہ حال دے ادھا حال ازو الحال خبر خطا تا معلوم دا کنا نو خبر دا دا چی دا قالت قالت ندے در دے عامل لے او زمانہ دا عامل او دا معمول یوی نسمان دا انا دا شوا چی دا یهود با دی تورات تا ناس تو دا سی بیوی چلی ستن نسوارا دانا سوارات با انجیل تا ناس توئی بے تلیست الیهود گور قرآن کتاب تا با ناس تو وهم یتلون الکتاب حال لکھا او حال دا دے چیدی دا اللہ کتاب لولی کذالک قال اللذین لا یعلمون مثل قولهم اللہ وی دا دی خبرو تا پخوانو مشرکانو خبر یو شانتی شوا دا سویلیو آکسانو چنے پوئی دا کتاب ورسرنو جاہلانو پښند وینا د دې یا مشرکان یا دي چې غریبون پیغمبر ته نسبت کاو کنه دا نه پیغمبر ساحر دی جادوګر دی خو مخکنی کافران یا دي چې غریم د قسویلو اتیم د دتیو داری پرخص شو چې دې ته اهلی کتاب ویل شي اوس وی چې د اختلاف په سر کمی پوری اللہ و ایدا با تر قیامت پوری فاللہ و یحکم بینم اللہ و فیصل کی دی پمیند کی اوم القیامت پرد قیامت فیما کانو فی اختلفون پا اٹول خبر کی چی دی پا کی اختلاف کون انور خبر نوی خدا کا توحید او سنت دی کی اختلاف کرن او پنزم زجر چی اختلاف جوڑ شکا نا نو جماعت لے زور راغے گوری یہودیان چی دور ورشو نو بیت المقدس قبضہ اکڑا پی نسوارا بہتا نراز چی نسوارا بغالب شنو دیبا قبضہ اکڑا چی یہود بہتا نراز نو یہود خواسی داد آگی جماعت خونو دا کار بے کام خلق دی جماعتن نبن کو دغه سي اخري رسول الله صلى الله عليه وسلم چرانه نو هغه مسجد حرام ته نه پرې خوړو همو مینان یې نه پرې خوړو باندې کړو تر دې چې په هجرت باندې مجبور شو الله یو من ازلمه دومره لوی ظالم په دنیا کې نشته دور ظالم بسو څوک د لوی ظالم دا غچانا منا مساجد الله چه منه کئی جماعتون دا اللہ دسنه منی کئی ایوت کرا فی اسمو چه یاد کری شپاگی کی نم دا اللہ پا توحید سرا ایوت کرا فی اسمو وحده پا توحید سرا نور دا شرک ناتونا وغیر خو پا کی ویلی شی از شرک بیان خو پا کی کی گی اگه نه نمنه کئی ایوت کرا فی اسمو وحده دا پکې نه پریدي توحید والا خلق د دین ایمانی کوي خان نو خلق منی کوي د دین ایوت کړه اوروت د دین نه منی کولو چې ګړې دب پکې په وا اترن به پکې چو وګوره با قاعده به اعلان وکړه چې درې ورځې به زمانځو چټي زمونږ کلی کې یو جماعت ته وسو مشتا وې دې کې راغلیو طالبان درې ورځې اتن کا نو وی خلکو ته وی چې درې ورځې مرزه خلک منځل نه راځي ځکه هغه چې طالبان ته وکاتن وی دا هو د خدای د کور خلق دی نورانی خلق دی سمره ګورو ته چې دی وی نو نه راځو کاری بو ته وی چې د ګنا به څوک ذمہواری وی مونږه دا کار به وته اعلان کاو چې مونږه ګورغي اوی چې د جماعت نه نومو نکړي او دا ډوډۍ غاني چایا نه پراټي براتلي اوی لها ولیکن اوی نومو نکړي اچھا حق پر سره نو نتی ته پابند کی هو دا اته پوس وته نه کاو چې ته کم جماعت سره تعلق ساتي وصحابی خرابیان او کوشش کوي پروانه ولو د دې کې خراب دو قسمه یو داده چې داده پکې مشران کی چې شرک او بدعت پکې ها امام یې مشرکی تعویذونه کوي او سکه مؤذن یې دای ابدتیان خامخای چې کوم مشر دې متولی ناغیم دغسی پاو نو جماعت ران شکن نخوا پس چکم جماعت کی امام و مؤذن بدتیان شو جماعت ران شو یہ خراب ہے خلق تنگی بیاد جماعت نم ولی چراشی سخت گرمی خوا حتی جزان بناستی و فلی و پیپئی گی و چت پا دا پکو نڈکی پنداول په پچا سي ویلي چې پکیواله چالو کوي چې جمع ودري او اتي عربي بل پنبليږي ولي وي هغه اجازه نه کړې چې زور په ما ده تاسو له زور ده ها نو بیا جماعت ته خلق راضی نو خراب نشو خراب شو کنه کومون دوشي اسو تلاوت کیو ځان ته قران کی دی اپکه روان کی او هو هو او صدر سے براشی ناغو ته دور نه کی چل کدا پکې دی ول روان کړه هغه جز بسو نو جماعت یو خرابې دار چې مشرانی داس اځویم دغه دی چې جماعت شی وړي کورتا اله کوي دا پېپ می پکار دی بیا راوړم او بیا بیا راوړم ادا سیړې می پکار دا ها ادا ګاډي می پکار دا نو جمعه تروان کنو فی خراب اولایکا دغه خلق چې دی ما کان لهم ندی جایز د دې لپاره یتلوها چې دی جمعه ته داخل شي دا خو د جمعه لایق ندی زیوم پنتول غواړي چې دی خلق پنت کړو ندی ول اصل راځي اللہ وزیر نو پکار ہاں اللہ خائفین مگر یریتن کی جماعت تجرازی کتب گوری او پڑی راج زیسر او سوال بکے او چی اللہ ما دخ پل قہر و غضب نبچ کے خان تاکور ترالما او استاد عذاب نیریگم دا سی بھائی خائفین بھائی او چراشی نظر با دورکاتا نفلو تودریگی گورو تا دادا مسلمان رات لدی خان او چی کینی نو قبلی تا مخی و ذکر بکی چی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ او قبلی تا با گوری دا صفت کم دے پچا کی دے اللہ خائفین نو جدانی نو جماعت ران شکن خراب شکن اللہ خائفین لهم في الدنيا خزيون دي دفار دنیا کی رسوائی دا ولهم في الاخرة عذاب نازویم او دې لپاره په آخرت کې عذاب دې دردناک. نو ګورا هغه خلق ته فرصوي په دنیا کې ورسېدا چې کله د حضرت عمر په وخت کې شام فتح شو نو بیت المقدس د مسلمانانو په لاس کې راغی او حضرت عمر یې راوبالو چې راشنن ډیره خوشاله وروځه چې موږ بیت المقدس قبضه کړو. حضرت عمر راغی کنه او دا نور چې وکنه هغه سره دقه چلو کړ غلامان وینځي څوک مړکړو قتل کړو خزیون فی الدنیا دا داری رسوائی دغه سی داغی نه پس کپیا پا مومنانو که داس مجاہدین رالو لکه صلاح الدین ایوبی ناغم دغه سی کارو کا قسطنطنیہ فتح شوا ابیت المقدس راوی او دغه یهود و نسواری تنو شر دغه نور ظالمان خوا ابن جوزی وی جزیه پی مقرر کلا ذالک لهم خزی فی الدنیا او دې لپاره په آخرت کې عذاب دې ډېر لوی. تسلی ورکې مؤمنانو ته چې مؤمنانو کته تاسو کې ماتونه بن کی نو څه چل وکوي. ولله المشرق والمغرب خاص الله لره ټول طرف ندی ټول از مکه ټول دنیا دا مشرق دی او مغرب دی جنوب دی او شمال دی ټول یاد لخه بینما تولو نو کوم ځای چې تاسو مخ واړوي قبلی ته نو سره دی فسما وجه الله بس دغه ځای کې قبله د الله شته کنه قبله وته وي وجه الله نو وجه بیا د متشابهات نه نه ده چې ګنې د الله مخ یې دی نه نه هغه بیا متشابهات نه دي ندل تمرات تینا قبل دا اللہ دا پا دی مانا سر راضی ناغا بیا متشابہاتو کی ندے سوک دا دینا ثابتی چو سر مسافری یو زیت لڑشی و قبل نا پی جانی نوچی خصو چی اوکو ابا سویو چی دا قبل دا اوگی تا منزو کو منزو شو اگر که یو سړی دا غځې راغی او پسې ویچیر ورتا هو که دی په لمخ کړو دا قبل نه دا وای کدا کنه دا خو ما مونږ دوکاو او شوخه بیا به مونږ نراړی ولي فینما تولو فسم وجه الله دا دې ته قبله ته تحری وی ښا کتابونو کې دې ته قبله ته تحری وی قبله ته سوچو نو به دار دا قبله شو الله وتقبل ویلی او کا قبل ورا شو توي چیر ور نه دا کنا وای ګورا ستا خبره کمزوري ده او زما خبره قوي ده ولی زما خبره سره عمل مرګره شوی ده ما سوچم کړی ده بیا نو ته منظم کړی ده او ته ما ته صرف ذخلی خبره کړه ځکه دغه خبره قوي نه ده ښه ان الله واسع علیم بیشک اللہ دیر لوی قدرت والا دے او دیر لوی علم والا دے شپگم شبہ تدی طول داوخا چنور ستی جوڑ نشو زقا حبر اوکڑا یہودوں میں نسواراوں میں مشرکینوں میں چید اللہ نازو لشتا تداغی لوی دعوہ وخا ادا شپگم شبہ لغی جوابونه دی سلور ویلیو دی یهودو نسوارا و مشرکانو طولو پجمع چنی ولی دی اللہ زاند پارسوک نازا ولی دی ولد نا ولد نشو اغسته ولی اتخاذا دی کنا چی سوک چا اونی سنا ولدی نا اگا نازا ولی اگا دی زی پشانتی متبننا و توی خوا دی ویلیو چی اللہ زاند لنی ولی دی پو ولد سرا داغ نازولی دی ملائک نا دغی عدول عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام پا انبیاءو کے اوست داغ اولیاء یا دیخا ویتا دا اللہ نازولی نمانی اول جواب داد سبحانه الله وی توبه و باسه شرک و مکو دا خو شرک دی چې څوک چاته نازولی وی شرک دی نو دا شرک جواب صحیح سبحانه توبه و باسه چې دا الله لپاره وحده لا شریک له شریک نشته دی دویم جواب بل لو ما فی السماوات والارض څنګه پوهیږي چې خاص د الله مخلوق دی که په اسمانونو کې دي ملائک نو د الله مخلوق دی که په ځمکه کې دي انسانانو او جنات نو د الله مخلوق دی او د مخلوق ځان له مقام دی او د ولد ځان له مقام دی ته زور نه پوهیږي مخلوق او ولد دی کې ډیر فرق دی ها نو که چیرې په دې کې د الله ولد پیدا شي کنه وای بیا واستازې نه پزمکه ها او ولي عربو کې پیدا شي کنه بلار خسړې و سليمان او زیه پیدا شو نار سي ګډوډ نکړو دا ولد وکړه دا ولد خدا کا کار نه زولي خدا کار اوس خدای له نه زولي ګور زمکه اسمان په ګډوډ کې بدبخت نو مطلب دا چې یو مخلوقی او بل ولدی ذیکې زمکه اسمان پر اخده مخلوق چې سکی نو د خیر کار کوي د الله عبادت کې بندگی کوي ها او ولد چې سکی کنه او هو هو هغه ملک تبا کوي هغه ملک تعالی کوي توبه توبه کل لو کانتون دا دریم جواب دی ټول خو الله تعجز کون کی دي نو چې عجز سکی نو هغه ولد نه ای هغه نازول نه ای وګورو تا نازولی زه مور او پلار نستی او یو بچیا ساسو خوخ دی ځکه نازول ډوډۍ چې ته خوري چې څو تقدیر نو هغه وی ګیره بل څه نشته وی نو مور او پلار ته نستی مینت کوي چې وړي شکرې ته نه خوري کنه او چرګ والو ته نه خوري څه خوري ته کل لو قانتون خطو رول الله تعجز کون کی دیم او چې ولذین هغه چا تعجز نه کوي هغه په خلق خپل ناس کوي کنا ها ادریم جواب سلورم بدیع السماوات والارض الله خو هغه ذات ته چې به مثال پیدا کړی دی اسمان او زمکه داغه خو هر کار ناشنا دی داغه چت شته دی هر څه ته وګورنو بدیع دی مثال نشته دی ها اشاره دې ته چې دا تاسو چاته نازولې وې نو خو ناشنا نه دی او زمون په شانتي بند دی داغه په شانتي په دې زمکه خو بزرګونو په لکونو ګرځي ها زورو په کیسه بداعت نو سناشنا والے په کینو ځکه الله چې څه پیدا کړی ټول ناشنا دي او نه ولدې چې دې نو هغه ناشنا نه دي ایو خبره ده بدیع السماوات ها ګور دلته کې چې بدیع خپل لغوي معنی ده قضه کنه ها ناشنا دا او نوې چې حضرت عمر وی چې نعمت البدعات هذه نو مطلب دا و چې ناشنا کار مو کوه دا کار نو شوی چې دا پیغمبر په وخت کې شو نه دا ابوبکر په وخت کې شو دا موږ دا کار وکړو دا ناشنا کار هغه څه بدعت نشي ویل ها هبل ګورا شپږم جواب دا که ساجت نه زول تا پیدا قضا امرن کلا چې را دو کی دیو کار انما یقول له کن فیکون نبی شکو هو یغی کار تا چشا نو موجود شي نئی او موجود شي کن فیا کن ها دا ټول سیزونه نو او الله موجود کړو انسان ته ویلیو کنه چې تاسو خو نه په دنیا کې اما پیدا کړه ها نزل سمن سے قیام را ده یره هو دا غی ار خبره د قران رد ده اغي وی معذوم ته امر نکیږي ها وی چې اوسې نشته نو څنګه به وته وی چې کون وای دا لکه خدای ته ځان پشان غني ستاو د خدای ته پرخ نشته ری هغه خدای دی او دا چې ته سوینې دا ټول مخ کې داغه په علم کې موجود و والله واسع علیم ان الله واسع علیم نه پوه نشوي دا خدای په علم کې موجود و دا که معدوم دي نو موږ ته معدوم وایو چې موږ نه وینو څه نو هغه معدوم ته نه دی ویلي چې کون هغه موجود ته ویلي دي چې کون ورو په قرآن باندې اعتراض کوي بي معدوم ته امر نه کیږي دقه جل چې قرآن نه ویل نو بس هغه بیا داسې خبرې به کوي چې خلق ورپورې خان دي ښه پنځه جواب شو د دې چې قالو اتخذ الله ولد دا ومه شبه دا چې ویلي وو تا سره الله خبرې کوي تا ته وحي را لېږي موږ ته ولې نه را لېږي وقال الذين ویلي وو کسانو لا يعلمون چې جاهلانو جاهل سره داسې عالم بچري داسې کوي ښه لو لا يكلمنا الله ولې خبرې نه کوي الله موږ سره او تاتينا آية ولې نه راځي موږ ته معجزه ان یکلمنا متعدد ولی خبر نکی منصر اللہ فاعل مفعول بی ټول شته او دلته دا دی ولی ناراضی مونږ ته معجزہ صرف آیتونه فاعل دی ځکه معنا بنکو ولی نارالیږي نه ولی ناراضی مونږ ته معجزہ مونږ به ایمان راوړو شیخ الله مونږ سره په خپل خبرې وکي یا مونږ په خپل لاس معجزہ راکې كذلك قال الذين من قبلهم دغه سي خبري کړي وي هغه کسانو چې مخکې د دین او مثل قولهم پشان دوي ناز دي مثل قولهم پشان دوي ناز دي آیات کې اشکال او تکرار راغلی ولي كذلك دارنګي نو کام پم معنا راځي پشان او مسلوم د کمانه دا خلا کوم مثلو چې دو ځل راغلی نو تکرار راغی په ظاهر کې ښه موږ وایو نه تکرار نشته دی د کاف ځان لا دغه دی معنا ده هغه دا ده چې دغه مخکې خلقو چې د دې مشرانو نو دا دې د هغې په شانتي خبره وکړه کذلک قال الذی دې دا غي تقلید کو نو ځکه دا سه خبره وکړه چې مشرانو څنګه کړی و نو په خبره کې د دې او دا غي یو بل سره اتفاق راغی او مثل قولهم دا ځان لري دا قول یې دا غي په شان دی په بل څه کې ها په دې کې چې دلیل پینشته بیا وایې په اغیم بی دلیل خبر اکڑی و عظیم بی دلیل خبر اکڑا نو دو لفظ ذکر اوڑا خواه چه دل دکی تشبیح پا دو سیدنو کی دا یو پا نفس خبر اکی نو آغا یو شاعت دا چلایا لولا یکلمون اللہ خواه او یو دا دیک خبری پا کیفیت کی چه بی دلیل خبر دا اغیم سرم دلیل نو عظیم سرم نشتا خواه تشابات قلوبم سوال پیدا شو چې مشران د دې غو په سونو کاله وخت تیر شي وي دي ادي خوش راغلي دي رضيو بل سره څنګه رابطه وکړه الله وی رابطه د دلونو ده او شیخ پروت کړ او شیخ چې الله دنیا پیدا کړی ده نو شرک شته په دنیا کې دغه شرک چې چا زړه ته راغې نو هغه سبتوي چې سپکی بس کلو اینائن ترشحو وما فیه چه شرک پا کم زلکی وو داغی خلی نبام دقا خبر راکی جی خواه چه لولا یکلمون اللہ او دا نزکا اللہوی زلون یو شانتی شو تشابات قلوبهم زلون یو شانتی شو پا کفر و شرک کی نو خبریم یو شانتی شویم قد بین آیت لقومی یوقنون والله په دې اعتراضونو او په دې سوالونو باندې دوکه کیږه ما ولی ځکه مونږ تاسو ته داسې دلیلونه نازل کړی دي چې هغه ته مخامخ کې کنه نو د دې دا سوالونه ټول دوړ شي لګې به شي ښه لقوم یوقنو. دا جواب دے اصل کې د ډیرو اعتراضونو چې اوسم خلق کوي کنه. ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا تسلی بیشک موږ لګلې ته په قران سره خوشخبری ورکوونکې او يرونکې. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم سنا تپوس نشی کې دې د جهنم والو. دامین کې تفریعات تی بیا د دې ووم او د اتمین کې اتمې شوبې مین کې ډېر تفریعات تی او بل پکې بنیادی اصول به ذکر کوي درې. بیت الله مرکز د توحید دی دې کې خو شرک مکوي. دا توحید د ټولو انبیاءو دین دی وصیت پکړی او بلتا نو دین ولې انکار کوي. او دا پیغمبر دعای ابراهیمی دا دعای ابراهیمی نو تاسو خو ابراهیم علیه السلام ته خپل مشر وایې دا دعای نه منه چې هغه دعا کړې او هغه قبول شوې ده. دا بنیادی درې اصول به بیانې ولیکن وخت کې تنا تفریعات تی او دا غیر طول تعلق دا پیغمبر سره ځکه چې اعتراضات خو په مسئله دا رسالتو کنا. نبی علیہ السلام پا دی که دیر پریشانو چې دا یهود بسنگ ایمان روڑی دا دی پا حق کسا دیر سوچ پکار دے. نو اللہ رب العزت ہوئی چې سوچ تاجت نشتا ولی ولن تردوان کل یهود ولن نسوارا هرگز نرزا کی گستانا دا دو قومنا چی یهودو نسوارا دیم دا دی تمخ مکوا بلکل نرزا کی گی نا حتا تتبع ملتهم ترغی چتروان شی د دی په دین پسې بیا برزا شی. دا مخکې ذکر شو چې هغه وی چې کدا مومنان کافران شو کفارن اب پزړ کې دار مان لیکنا استاد په حق کیوم دی وی چې راکې زمون برګره شو اٹ کار بو شی ها مون بټول زده صحابه یو زده موریدان او شاگردان بیو او کده زمونگ دین تر آغیم او گو هر زمانه که ده حق پرس پا حق که ده پیسه لکی گیا نخوا ایر دیر کلی عالم ده او کده زمونگ دین تر آغیم دوائی اغید پیغمبر پا حق کیو میلیو حتی تطبع ملت هم ده اغید ملت ته ده اغید پا خیال کیویلی کنا چا اغید با تا ملت وی خوا اور اغد اخو احوادی وسوی قلوا ایت انه ذللہ هو الهدى اے یہود نو سواراو تاسو نه خو غنیمت فوت شو کنه ها او ډیر بد قسمت وې غنیمت نه فوت شو قران نه فوت شو نو سوای چی زمونږ دین غره دی ها بیشک قران د الله هو الهدى دا اصلی هدایت ته ها کسوک هدایت پسې ګرځي نو هدى الله قران دا الله چې غاول کی ویلو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین هغه خبر روانه ده کنه. ولئن اتبعت اهواءهم کتروان شی د دې په خواهشاتو پسې بعد الذی جاءک من العلم پس دا غی چراغ ته علم چې قران دی مالک من اللہ من ولی ولا نصیر نبی استاد پارد اللہ طرفنا نسوک دوستا و نمددگار نگون آغا ملت تینم کی خود احواء چیز قرآن و سنت مقابلہ کی صدی آغا خواہشات تی آغی تا دن نشیوے دی ابن کثیر وی دی دیکی چی فیه تحدیدن ووعید شدید په دې آیات کې ډیر زور دی او سخت وعید دی لالامته د امت لپاره د سنت ان اتباع طرائق اليهود والنصارى چې يهود او نصارى او دا کار پرې دی د دې دا خوونه او عادتونه او عملونه پرې دی بعد ما علیمو من القرآن و سنتی پس داگه چیزی خپل دین ذکره دا قرآن و سنت نا بیا ولی په دې پس روان دي نا هغوی جماعت ته نه راځي هغوی قاعده او سپاره نه وي هغوی قرآن له نه راځي هغوی بایل ته ځي چې ډېر اوچته داخله وي ډېر اوچته نو خیر دې زه خو دا خو ووایا که نه د دې نه ځان خبر کا نو کا په لبیا ستاسو کار نو زه خیر دی خو داسې مه کوه چې جومات دې پرېښودو قرآن دې پرېښودو او بسته دې په غېږ کې واغسته ځکه هلته کې ته څه زده کوې خو د هغې هغه تنتڼې زده کوې عمر صاحب ویلي وو که نه حضرت عمر ویلي وو د دې ژبې ته یې تنتڼې ویلي وو الذين اكسان اتيناهم الكتاب ورکړې دې مونږ غوې ته کتاب او غوې قبول کړې دې فرشتیا باندې ایمان راوړې دې په دې اهل کتابو کې يتلونه حق تلاوته لولي دې قران لرا په صحیح لوستلو سره چې څنګه دې لوستلو حق دې هغه سین ولي ښا امام رازي وی څنګه وَلَا يُحَرِّفُونَهُ تحریف نکی وَلَا يَكْتُمُونَهُ پتیئے ندبل چانا او وَلَا يَجْعَلُونَهُ مَأْكَلَةً دخوراک ذریئے ندگر دولی دیتا اصل صحیح تلاوت ویلی چیز قرآن خواہ چی صرف دا اللہ رضائی پکی انور سنا او دوا سے قرطبی اموی یتلونہو دا تلاوت یو مانا تابداری دا خوا یتبعونہو حق اتباعی کی صحیح تابداری کی بیاوی اکرموی لیو اما سمعت قوله تعالی تا نوری دلی دی قولتا نوری دلی چوال قمر اذا تلاها سمان آوا اگر سپوک میں چی پنور پسی لگی دلی کتابی کری مزکوی دا تلا مانا تابیداری رازی کا نخوا نمانا ادا بہتر مانا دا خوا تلاوت خوڑیر خلق کئی امانی اے خونا عمل خوبی نکئی او چی دی مانا تابیداری شی نبس اولائی کا یومنون بی دا خلق ایمان روڑی پدی قرآن باندی کلک دی کڑیر امانی اکبر بی آسوک چی کفر کی پا قرآن اولئک هم الظالمون اولئک هم الخاسرون دا کسان دی دنیا و آخرت تباہ و برباد دا خاسرین دی ہلاک شوی دی خا مزید پوری پا مسئلہ دا رسالت کی وہ اعتراضو نا ذکر شو جوابو نیو شو اعتراضو پا براءت جبریل وی وی جی من کانات اعتراض پا براءت سلیمان علیہ السلام وما کفر سلیمان اعتراض پا عصمت ملائکو نما انزل علی الملک او سلورم داو چی پدیو نشوا نو الفاظ متشابہات دے پا مومنانو کی خورول تاگی جواب اوکو چی زان سات ایدا سے الفاظ نخا پینزم اعتراض پا نسخ باندی چدا وایدا خود شریعت یو غټه مسله ده ناسخ او منسوخ خو به معنی دا خو باب دی او دې کې د الله حکمتي چې خپل بندیانو خیال ساتي نو مناسب ولا حکم را لېږي تاسو به شانته خو نه دي چې خلق تباہ و برباد کړه اخو الله دې ډیر رحیم او کریم ذات ته ها بیا شپږم شوبه اتفاقی و د ټولو چه اتخذ اللہ ولدن مونگتاوی وینا زولی بمانی مونگوی رب مونگتا گرانا دا حکتیو من دغا وخائی کنقا تگو رزید دی دعوت ور کئی او گتو سر امداسی کی وینا زولی بمانی وی خدای دیتا ندی مرض نو خلاس کی نفا توبا توبا دا سی دالی مان دنا زولی دعوت ور کئی باقی دا او امداو چتا ته وحی کیږي مونږ ته ولي نه کیږي ولي مونږ ثانه په سبان نه کم یو ځان پیغمبر سره برابر او ځکه الله غله ډیر تسلیات ورکړي چې وای ولګیا به ما ته اسم کوه ولن ترضا ته طبیعت مخرب وا ان ارسلناک او بیا دلیل نقلی پیش کو دو اغه نور امتون د مؤمنانو چې ګور اغه راغلی دی قران باندې ایمان راوړ دي ناشتي او په صحیح طریقه باندې د دې تلاوت کوي او داس دکې دا ټول تسلیات ښه اخر دعوه